الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. سورة النمل مکی سورۃ تے پس دا سورۃ شعراء مکی دا قصص نا نازل شویرے، نزول کی 48 اتسلوی ختم دے، ترتیب کی وشتم دے، او دا زمانہ دا نزول دا مکی مکرمی درمیانہ دور دے. دی سورت بلنم سورۃ سلیمان ہم دے. دی سورت کی دری نوی تریانوی آیتون دی و رکوعات دی. مخی صورت کی نقضی دلائل لانبیاء علیہ السلام و واقعات دوو ذکر شو. نوی صورت کی داغی بیان دوو ودی ذکر کئی. یو دا اللہ پا غیب پوئی گی، دا اللہ نسیواب السوک پا غیب نپوئی گی، او دویم دا کی سلامتی از طرف دا اللہ ندا، هر انسان اللہ تا محتاج دے. دا انبیاء دا واقعات نمدد کا معلومی کی. همه کی نقلی دلائلو دا انبیاء دا طرف نا، ندلتی کی دا انبیاء نا علاوہ نور دا اللہ کما مخلوق تے، لکہ حدود شو نملا ما میگیش، و دا اغونم دا دلیل ذکر کئی پر یہ مسئلہ باندی. یہ صورت مقصد دو خبری دی. یو دا چی اللہ وی عالم الغیب، زیم زمان سواب السوک پا غیب و نکوی گی. او دویم خبر دا چی سلامتی آور کون کی اللہ وی زیم زمان سواب السوک سلامتی آور کون کی نشتا. دا دو خبری دی صورت کی ذکر کی گی. اور آسیم دانا چیزی صورت کی دو واقعات تھی. پا دی خبر باندی چھ عالم الغیب صرف اللہ دے. یو واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام چا پا غیب نپوی دو، لخبل امسان خبر نو، لگتی دی دلیو نور او دا پی گمان کڑیو چی دا غور دے. که په غیبو پوهېدو نو ولې به په یو نور باندې ګمان د اور کولو، او د خپلې امسا نه به ولې نه و خبر. او دغسې سلیمان علیه السلام چې الله العظیم سلطنت او حکومت ورکړی و د نبوت سره، خو په سبا علاقه کې یو مملکت و، د هغې نه نه و خبر. او دغسې د هدهد نه نه و خبر چې د هغې باره کې تپوس کولو چې هدهد چرت رے چی زینینم، داور تا پتا نوا چی اگر چرت سرے دے. او بیا چی هدهد امرا دے، ملا چرگک ور تخلقوی مرغی وا. نو آغا سلیمان علیہ السلام تی تپوسو کلو، نو دا غام دا قیدا وا چی سلیمان علیہ السلام پا غیب و نپی گی. سلیمان علیہ السلام توی احد تو بی مالم تو حد بیهی، ما هغه څه معلوم کړلي چې تا ته د هغې علم نشته. نو هر کله چې دا دوه اوچت پیغمبران نه پوهېږي په غیبه، چې یو موسی علیه السلام دی او بل سلیمان علیه السلام دی، نو بل داسې څوک کیدای شي چې عالم الغیب شي او د خلقو د حالاتو نه خبر شي. اکزان ته نجومی وی او کزان ته ساحر او جادوگر وی او کزان ته پیر او ملنگ وی دیو جنا رومی سی بی او موقع کی وی علم موسی چون کی شود در غیب بند علم موسی کی بود تی ارجمن موسی علیہ الصلات والسلام علم چی کل پا غیبو کی بند شو او آغا پا غیبو نپویدو نبل بدا چی سو کی داغو مثال د موسی علیہ السلام په مقابله کې د منګکانو لري او په غیب باندې پوښي دا نشي کېږي او دوا کې دې لپاره ذکر کوي چې سلامتی او کون کې الله دی نه الله نه سوا بل څوک سلامتی نشي ورکولی یو واقعا د صالح علیہ السلام چې هغه الله سلامتی ورکړه اگر چې قوم داغه د مرګ منصوبه جوړه کړې وه او حملې پې کولې او دین د لوط علیہ السلام واقعا شغل الله پاک سلامتی ورکړه اگر چې قوم داغه د مرګ منصوبه جوړه کړی او وروسته بیا مسله د توحید او پاکې دلایل او دغه کې د قیامت احوال ذکر کی. بسم الله الرحمن الرحیم تواسین الله پیږي په معنا د حروفو دا ابتدائی ایتونه دی او دیتا مقطعات دا قرآن وی دی باره کی تحقیقی خبر هم داره چی دی پا حقیقت او پا مقصد صرف اللہ پی بعضی خلق تا لطایب ذکر کئی واغی یقینی خبره نی نگر بعضی مپسرین وی کتوا سین کتوا دا دا لطیب نا کنائی دا او سین دا سمیع نا زاد المسیر والا وی چه اللہ لطیب تے بارک دین او سمیع او ریدن کے رے او زنی وی چی توا قمانه رجی طول چه اللہ دا طاقت خواهن دے او دا قدرت او دا علم او سین قمانه رجی سلام چه اللہ سلامتی اور کون کے رے او بازی وی تیمه نه ده حکم الله اعطاه موسی چې الله خپل حکمتونه موسی علیه السلام ته ورکړي وو او سین معنی ده حکم الله اعطاه سلیمان چې الله خپل حکمتونه سلیمان علیه السلام ته ورکړي وو او څوک وایي چې توا د عبادت ته ترب العابدین عبادت کوونکو د خوشحالۍ نه چې د الله په عبادت او خوشحالیږي او سین عبارت تے سرور العارفین اغا خلق چی اغا معرفت او پوئے والدی اغا خوشحالی جی قریبان دی چی من دا اللہ معرفت حاصل کرے خدا چی تاویلات تی صحیح خبر بڑے کم دغا دا چی اللہ دا دی پا مراد خطوی خوز قرآن صداقت ذکر کئی تلکا دغا آیت القرآنی آیتنا دا قرآن دی و کتاب مبین و دا کتاب کارا هدن هدایت ته و بشرا و زیره للمؤمنین دپارا دمؤمنانو الذین یقیمون الصلاة او دغه مؤمنانو چې دا قرآن والدی داغو سلور صفات ذکر کوي الذین یقیمون الصلاة مؤمنان سوک دی قرآن والا سوک دی هغه کسان دی چې دیو پایموی مانزل را دمونز پابندی کئی صحیح طریقی سمونز کئیو رو تون الزکاة او دیو ورکی زکاة و هم او دوی بیر آخرتی پاخرت هم یوقینون دیو یقین ساتی ندری صفات داشو یو مومنین ندا قرآن والا خلق و زدی بیر مقابل دا آخل کو سلور قبیح صفتون ذکر کئی چی کم دا قرآن خلاف تی اِنَّ الَّذِينَ بِشَكَ آنکتان لا يُؤْمِنُونَ چی ایمان نراؤنی بِس آخرتِ فَ آخرتَ زَيَّنَّا مُخِسَكَرْنِ لَهُمْ دَلِيُّ دَكْوَارَ اَعْمَالَهُمْ نَدِيُّ عَمَلُنَا فَهُمْ يَعْمَهُونَ نُدِيُّ سَرْگَرْدَان اولائِكَ الَّذِينَ لَا اَكْسَانِ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَاب وهم اوديو في الآخرة فاشرت كي هم الأفكارون دي وطاوانيان وي ایمان نراوڑی پاخرت او غلط کارونا دیو تخیص شوی دی او سرگردان دی او تاوانیان دی دا آغا خلق دی چی دا دا قرآن والاو پا مقابلہ کی کافر دی او دا قرآن مقابلہ کی تسلیور کی نبی علیہ السلام تا صداقت دا نبی علیہ السلام هم دی وَإِنَّكَ عَوَيْشَكَتَ لَتُولَقَ الْقُرْآنَ خَمَغَا دَرْتَلَكِ دَيْشِ تَاتَ قُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ لَتَرَبْقَ دَ حِكْمَتْ وَالَا قُحَا ذَاتْنَا حَكِيم کی دَ حِكْمَتْ او کوئی خواون دے عالم قُحَا دے اِذْ قَالَ مُوسَى رَدِيجِنْ عَفَوَسْ وَقَيْلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ذِكَرْ كَي لَدِي خَبَرِ دَ پَارَا چِلَى اللَّهَنَ سِوَابَ الْسُوْقْ فَغَيْبُ نَفِيهِ عَالِمُ الْغَيْبِ سُوْقْ اللَّهِ چِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاقَى ذِكَرْ كَي رُسُوْرَ سُلِمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذِكَرْ كَي نُرُسُوْا بِيَا پَتَّوْرَ دَ نَتِجَبَانْ دِي پیغمبر تا خطابو کی آیت پین سا کی قُلْ لَا يَعْلَوْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ پیغمبر خلق التوائی تی نپویی اغسوک چی پاسمانونو کی دی من فی السماوات او اغسوک چی پاس مکو کی دی پا غیبو إِلَّا اللَّهِ سِوَادَ اللَّهَنَا او دام دیو تا پتا نشتی چی کلب دیورا پرتکی ایان یبعثو نو آقیا دا موسیٰ علیہ السلام دا دی خبری دا پارا ذکر که او دا که دا اهم دا دنیا کی چی کم قومونا پا شرکیاتو کی واقع شو دی او دا او آقی دی خرابی شو دی نو دا غیر پارلوی سبب امدائی چی آقی دا که دا سوچ راشی چی دا پلان کیسی بم پا غیبو کویگی او آغام زما پا حالات بانی خبر دی نو آقا پا قبر کی جا اقوال جو زما دا حال نا خبر دی او کجون دی نخال ازی او تپوسونه تی کئی سو کوئی زما قسمت تو گور سنگ بای اگه تا پالگر وی او سو کوئی زمان شیو رکشوی ری تو گور اجدا بچر تا تلی اگه تا عراف وی او سو کی دی ناغا نوری کسی نیسی دا پار ازی جادو گورو خالا او سو کوئی گور اجما با نیسی جادو کوری کلی دا طول اغا خبری دی چه تعلق ساتی ده علم غیب سره او سوک چه ده اللہ نیز علاوه ببل چه ده قیده و ساتی دق تا شرک وی او ده ده تا کفر وی ده نظام سات الفکار ده قرآن کری ضرور ده اذ قال موسیٰ کلتی وی موسیٰ علیہ السلام لی اهلی قل اهلتا انی بیشکد چیم آنستو ما لی دلی ده نارن ورا آتی کم زرده چیز براورم تا سمینه داغی نبی خبری نخبر او آتی کم یا بزر آورم تاسا بی شهاب قبس لمب بلا لعلکم تسولون دید پارا چی تاسو گرم شیان بی بی زن سر روانه کریو او لارا کی تکلیب جور شیو لارا تی خطا شو سردیو آرش پوا نو پنیو جیدا خبر وکلا لری نو تداسیو رناخ کار شو کوی تور کی نوی چې تاسو دوتی سار شي راځي زما یاخو وسو کی لار براته وخی او ترتیب برابر کی یا زه ور راوړم هغه چې تاسو ته ګرمي حاصل شي ځکه ماشوم پیدا کیدو او دا وخت کې سردی حالت او دیو کی ګرمۍ پکاري فلم ما جاء ان کلا چراغ دغه دیتا دغه ور ته چې د په ګمان کې ور هغې ته راغې فلما جا کله چې راغې دغې ته نوري اوازو ته وکړی شو اندا بوریکا چې برکت اچولی شوی دی من په چا کې فنار چې په اور کې دی ومن هغه څوک هولا چې چاپېره د اور نه دی جاها چې د ها ضمیر نار ته راجې دی او دا عربی دا قواعد موافق نار دا مونس سماعی زمیر دا مونس مذکر دوانا راجی کریش نو دا خور نو و دا موسیٰ علیہ السلام پا ذہن کی خورو نو آزائی کی دتا نبوت میلاو شو آواز ورتوش صورتی تو آہا کی من تفصیل کرده و روح المانیم ذکر کرده چکل موسیٰ علیہ السلام را رہے او دا ونی خواتا چې ګوري په ونه باندې پاتې داسې رڼا ده او ونه تکه شنه ده او دا رڼا پورته کېږي او کته راکوزېږي او پورته کېږي او کته راکوزېږي. ډېر حاله پورې خدای دې څه متحیر ولاړو چې دا څنګه اور دی ونه نه کېږي لوګی نه کوي عجیبه ونتې کې انوارات ډېر حال چې داسې ودرېدو نو وایي چې بیا یې لرګی راواخېستو معلوموي چې دا اور دی که څه دی. نو چې کله یې لرګی راواخېستو هغې ته چې ورنږدې کولو هغه رڼا چې پورته وتښتېده او چې پورته وتښتې نو سمدس بېرته راغله په ده پسې دی ویرېدو په شا راغی. نو په دغه موقع باندې ده ته آواز وشو نودیا آواز ورته وکړی شو او آواز چې وشو نو سورة طه کې راغلي انی انا الله چې زه الله یم. دا خبرې موسی علیه الصلوۃ والسلام اورېدې دي کین هغې طرف نه و جهت یې نه و د هر طرف نه خبره راته ځکه د الله آواز او د الله خبرې د مخلوق د خبرو شان دي. اور علمانی دام لیکلی دي د بعضې سلفونه چې دا خبرې یوازې د موسی علیه السلام غوږونو نه اورېدې بلکې د موسی علیه السلام ټول بدن اورېدې. دا خو عامې خبرې نه وي. نو دا ورته وي چې زه الله یم. نو وایي موسی علیه السلام ورته وایي چې یا الله دا خبرې ته په خپله کوې که مینځ کې څه د ملایکو واسطه ده ملایک خبرې کوي. الله له طرف نه وویلې چې دا په خپله ستاسو خبرې کوم او دا ورته ویلی شو بوری کمن فی النار چې برکت اچولی شوی دی په هغه چا کې چې په دې اور کې دی. دغه اور کې چې و نو هغه موسی علیه السلام و مانه تا ته نبوت درکړی شوی دی ومن هاولها څوک چې دې نه چاپېره دي نو چاپېره هغه مقام و چې هغه مقدس دیګی و نو څوک هم چې دې له راځي حکم برکت اچولی کېږي. الله او دغه نار چې د موسی علیه السلام په ذهن کې اورو د اصل کې یو نورو چې هغه د الله جل شانه د هغه نورانیت یو جلکی وه لکه څنګه چې حدیث کې راځي امام مسلم ذکر کړی دی حجابه النور چې د الله پرده هغه نور ده لو کشفها لعارقت صبحات وجه كل شيء ادركه بصر چې کچرته دغه نور ښکاره کې الله پاک نو او به چیزي د دغې هغه ښکاره کول هر هغه شي لري چې هغه طرف ته ګوري. دا د هغې معمولي غوندې جلکي وه وسبحان الله رب العالمين او پاکی د الله سره چې رب د مخلوقات دی. دې مقصد هم دی چې الله پاک د یو طرف او جهت نه پاک دی او د مخلوق د صفاتو نه پاک دی او د دې نه پاک دی چې هغه چا کې حلول وکړي یو ځای شي اتصال یې ورسره شي ذات د الله دې نه پاک. او دا کوم نور چې ښکاره شوی و دا هغې هم داسې مثال دی لکه څنګه چې تفسیر عثماني دې کړي دي چې لکه دوی مخلوق کې بره په آسمان کې نور دی او نور باره کې خو راځي چې دا ډېر یو عظیمه کره ده چې د سپوږمۍ او د ځمکې یو څومره غټ کره ده هغې نه ډېره لویه ده لیکن هغې ته څوک شیشه ونیسي نو په شیشه کې هغه ټول نور راښکاره شي. نو دا مقصد نه دی چې نور ټول دلته کښاغلی دا د هغې یو عکس. نو دغه چې الله جل شانه چې کوم نور دی حقیقي خو ډېر زیات ته څوک نه شي ټینګېدی خو دلته دا هغې یو عکس و لکه څنګه چې هغه شیشه کې د نور عکس راځي د موسی علیه الصلوۃ والسلام مخې ته د هغې اظهار شوی و او نبوت ورته ورکېدو د هغه د استقبال لپاره دا یو تجلی ښکاره شوی وه. په دې وایي سبحان الله رب العالمین وایي یا موسی یا موسی انه بشک شاندار ان الله العزیز الحکیم ذا الله غالب حکمت والے. موسی علیہ السلام ته نبوت ورکړل شو معجزه ولا ورکی هغه پیغمبر ته چې نبوت ملاویږي نو معجزه به ورسره خامه هر پیغمبر له الله معجزه هم داسې ورکوي چې په هغه وخت کې خلک په کوم شي زیات فخر کوي نو چې به خلکو په جادو پرې شي نو فخر کولو د موسی علیه السلام نه الله معجزه ورکړه د هغې د توړو ختمولو دپاره چې ټول جادوګر د هغې نه عاجز شو د مقابلې کولو نو القي وغورځو عصاک خپل امسا فلما نو هر کله راه چې ویلي نه دغې لره تهتزو چې خوځېده کانها بویکې دا جان نری مارو والله نو تو مدبرا فشا باندې ولم يعقب بيته ونكاتلا ويريد موسى عليه السلام ظاهري اشياء نيرا لما عدنا للمنا ده ايمان سمنافي ندي بعض خلق ده ايمان يوداسي تشريعو كي تخرايه هرادش انك ويترى مارنا يريد ايمان دي نشته سريا ويترى للمنا يريد ايمان دي نشته ده موسى عليه السلام ده ايمان قشان وده چا ايمان دي ده موسى عليه السلام دمسان مار جوړ شو نغه ویریدو او شاته لاړو او منډه وکړه الله ورته یا موسی اے موسی لا تخف مېریګا تسلی ولا ورکړه انی بیش کذ چملا یخاف نه ریګ له دی المرسلون زما سره دی ګلې شوی چې کوم پیغمبران دی نو باندې بیر نه راځي یعنی هغه نه ریګا او ته تکلیف نه ورکوم الا من ظلم مالک انت اج ظلم وکړلو ثم بدلا بي بدل كلاوستنني كي لرباد سين پر تبدينا فإني بيشك ذا غفور الرحيم بغن كي مهربان يما انبياء باني نيارا نرأيزي واربطة نور چسو كي ناخو گناهونا كي نفاغو يرأي ابا توبو باش دا يو موجزة شو اس دو يو موجزة وادخل داخل قيدك اللہ صفل في جئبك فقفل غريوان كي چته د اخر کې تخرج راو به دي بای زو تک سینین غیر سوین به د بیمار ته وای بنا ایتی سی آیتین پنا معجزاتو کې لال شایلا فرعون فرعون تو قومه دا قوم تا انهم بشکری وکان قوم فاسقین دی قوم فاسق نا فرمانا فلما جاءتهم کلا چرا لدی تا ایتنا زمونگا ایتنا معجزات مکثرتن کار د پاره دا قلمن دیو او د پاره د پوهي قالو وی دی او هاذا سحر مبین دا جادو کار دی انکار یې وکړو خدای انکار څنګه وو وجادو دی انکار کړو بیا په دغه وسته کنه تا یقین کړو په دی باندې انفسهم دریو نفسونو انکار یې کړو ظلمن د وجه ظلم نه اولو ونه د وجه تکبر نه دای نه دی انکارو کنه خره دی په علم کې واچې دا خبرې حق دی او دیتا کبری اینا دیوی فانزر نو گورا که پکانا قبط المفیدین سرنگی شو آخر انجام دا فساد که انکو دا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام شو مختصر انداز کی ذکر شو تفصیل مخی پیر شویر او رسو صورت قصد که منشاللہ رغوان دعوی ثابت شو اولا که عالم الغیب سب اللہ دا موسیٰ علیہ السلام نف غیبو نپویدو ندلی و نور اویدہ نار دے او دغه چې رمضا د حال نه خبر نو وو چې دا به حقیقي ماري ما به وچي چې نو منډه وکړه ولقد آتینا داود و سلیمان علما اوس هغه واقعه ذکر کوي د سلیمان علیه السلام او دا هم د دې دپاره چې د الله نه سوا بل څوک په غیب ونه پوهېږي سلیمان علیه السلام د چت حکومت سره او د نبوت سره په غیب ونه پوهېږي نو د هغه پسې منظر ذکر کوي ولقد اوتا اسرا اتینا منور کلو داودا داود علیہ السلام تو سلیمان او سلیمان علیہ السلام تا علمنا علم او کوہ د دینا گانو اللہ ور کڑی وا داود ای پلارو سلیمان ای زیو او دا دوانا پیغمبرانو داود علیہ السلام و سلام دنے بہت سرا حاکیم بادشاہ ہمو او دا غزی سلیمان علیہ السلام ہم دومره پرکو چې داود علیه السلام د پاره الله سخت شیونه تابع کړي او د سلیمان علیه السلام د پاره الله پاک باریک او نرم شیونه تابع کړي او د سلیمان علیه السلام حکومت کې عموم و چې په ټوله دنیا و او په انسانانو جناتو او په وحوشو طیورو باندې هم لوی مقام الله ورکړی دی وقفل زانور تاجز کرکی گی دا اللہ حمد وی وقال الحمد لله الذي يريد دعانو طول صفاتنا للكمال خاص الله غزات لردي فضلنا جمعنا فضلت راكرة لا كثير پڑی ربانی من باده المؤمنين دخل بندیان مؤمناننا پڑی ربندیان من فضلت راكرة لے چلنا دیولا نبوتا حکومت ورکڑو اور ایسا میراث وړو سلیمان او سلیمان علیہ السلام داوود او داوود علیہ السلام نه او دا میراث علم د نبوتو دنیا میراث نه تر دنیا میراث نه بیا تخصیص د سلیمان وری کوي زګی داوود علیہ السلام او ګن بچیو بعضی په سلیمان نکلی چې نونس بچیو بیا سلیمان علیہ السلام وری میراث دی او دا میراث علم او د نبوتو چې داوود علیہ السلام په بچو کې سلیمان علیہ السلام تا علم نقل شو نبوت نقل شو دا انبیاء و میراثم علم دے اگر فنجی نبی علیہ السلام پرمائلو چی مونگ دا انبیاء و معاشرہ ندا چان میراث لو او ندا مونگ نسوک میراث لیش او بل حدیث کی نبی علیہ السلام پرمائلو چی انبیاء و میراث کی اشرفی روپی نپریدی و انما ور رسول علم علم پریدی مدام وراثت دا علم دا نبوتو وقال ویل سلیمان علیہ السلام یا ایوہ الناس اے خلق علمنا منتخو دلے شہدی منطق پیری خبری دا مرغو وعوتینا منتراک لے شہد من کل شہن دا ہر چیزنا دا ہر چیز مقصد دارے چی آواغ کی ردک کم تزورت رات لو دانے چی طول عرص ورک لے شہد طول عرص اوہو په دغه موقع باندې د سبا د حکومت نه ولیدلې خبره او هغه هم بیا درته ورکړل شو مانه چې ده ته ضرورت وو هغه ول الله ورکړي ان هذا بشکه دا له هو الفضل المبین دا فضل او غوروالی ښکار دی سلیمان علیه السلام ته الله پاک د خبرو د مرغو خبرې ښودلې وې چنانچه بعضي مبصرینو په دې مقام کې د ځینې مرغو خبرې را نقل کړو هم دي او مخکې سورې بنی اسرائیل او سورة النور کې دا راغلو وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هیڅ یو څیز نشته مگر د الله تسبیحات وایي د هغه د حمد سره خو تاسو په هغې نه پوهېږئ دا ونې بوټي او مرغی دا تسبیح ہوئی دوونو بارکی خود تسبیح امدادا چی دا کم رکی گیوی چی او دا چی زیدہ چی مداد لا الہ الا اللہ ما نور کئی لگا لا الہ الا اللہ نا چی دیدی شنو لا شی او چی دیدی شنو الا اللہ شی ہر گیا ایکی الزمین روید وحده لا شریک لہو گوید کما گیا چی دزمکی نراتو کی جن وحده لا شریک لہو وید او مرغی چې کوم تسبیحات وی وحوش طیورې وی نو مبصرین هغه نقل کړل دي دا چندر چې په اوبو کې کوم آواز کوي او ترارې شروع کړی نو هغه دا تسبیح وی سبحان ربی القدوس پاکی دې زما رب لرا چې پاک دې او په دې اوبو کې سرطان ورته وی څوک ته کو نکبر وی څوک ته کو نچانچر وی اغه چې کله پر یو ګو کې आवाज وکي په بعضي اوقات کې نو غدا تسبیح وایي سبحان المذکور بكل لسان و بكل مکان اغه ذات لره پاکی را چې په هر جب باندې داږي ویر دیو په هر مکان کې ا دی دیشي او دغه تي اغه جنجي چې تسبیح ویلو دغه بعضي مو په سینه ذکر کړلني چه کلا موسیٰ علیه صلات و سلام تا نبوت میلاو شو پا کوئی طور کی او دا اللہ را طرف نور تاویلی شو چه تلاش پیراوان تا نو آغا دا عرض و گوتی اللہ زمان بی بی دا بیمار دا او دا غیب اسو کی گی خوراک و سکاک نور تاویلی شو چه تامکی تا کم کانه دی دا کانه ہوا پا امسا باندی نو چه موسیٰ علیه صلام او اولو نو دن نبکی بل کانه را وخطو ویدام اوه نو چاگه وو نو دن بکی بل کانی را وقت تو نو ویدام اوه نو چاگه وو نو دن هغه کې یو چینجی و او د هغه چینجی په خوله کې یو شین بوټی و شین شنه پاڼه وه او هغه دا تسبیح وی د الله پاک ذکر یې کولو سبحان من یرانی ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويذكرني ولا ينساني هغه ذات لره تسبیح چمایینی زما خبري اوري او زما زه ورته معلوم دی ما یادې دې تهیر نیما سمس موسی علیہ السلام پوښو چې دا چنجه دلته کې پدری کمرو کې دن الله پاک دې له دې شین بوټي ورکه او شنه پانه زما اهل عیال به مرکې دینه پیغام شو هدهد چه ملاچرگک ورتوی اغا چه چه که وی داغا وزداده من لا یرحم لا یرحم سوک چه پا بل رحم نکه نو پاغام رحم نشکی ده دا اللہ پا مخلوق رحم پکار ده در طول دا تصدیحاتو که دا چه خاص تا واز دا همشتا تاوستا اغا چه کل آواز که نو یاغا داوی کما تو دینو تو دانو سنگ چکه نو داسی بده سرکیگی چاس دی سنگ کول نساس هم دیتی کئی او سرد دیتا پسانو کیو مارغره آغی چی سغی کی نداواز کئی سغی فرو اللہ یا مزنبین بخن غواری دا اللہ نا اے گنانگارو او توتی دیو مرغی دا آغی چی سغی کی نداواز کئی کلو حیین مئی کلو حیین مئی تو کلو جدیدین بالا هر جونده پاغ و مرگ رازی او هر نوی بزدیگی او کنتره چه آوازونه کهی دی غرونو که یا کورونو که ناغه دا تسبیح وی سبحان ربی الاعلا عدد ما فی سماواته و ارده فاکر زمارب چوست ته و مقدار دا اغش اسمون نوزمک کل او قمری دام دا کنتره یو قسم ده دا خلقو تا ککو وی دی وختونو کې دی غرونو کې دا هغه یو څه आवाज کوي دا هغه आवाज تسبیح ده سبحان ربی العظیم المهیمنا فاکر زما رب لره چې دوی دی نگاه باندې او هدا اج دا تفوس کوي هغه چې کله پرې هوا کې الوزي او یو आवाज کوي نو غدا وي کل شی هالک الا وجهه هر څه ځالا کیدونکې دی لیکن ذات د الله بچ او نصر خلقو تباخوی اگر داواز که یبن آدم عشما شیطا فی ناسی رکل موتا انسانا جون تیروا چی سمر تیرے خاخر دی مرگ دی او بانگی بارا کی نبی علیہ السلام پرمائی چلا تسب بدیک تس بانگی تر دی بجی موائی فی نو یو قیدر سرا در منزد پار رای خوال کئی در بانگی چی آواز کئی مختلف اوقات کی ندر سوئی اذکر الله یا غافلین یا دوی اللہ پاک ای غافلانو مداغ و پسیرین و بازی مرغو آوازون ذکر کردی سلیمان علیہ السلام تردی خودن شوا مپسیرین و پدغت ریسی نقل کردی او داد اللہ تصریحات انہا ذا لہو الفضل مبین دا فضل خیار دے وحشر علی سلیمان جنوده و راجم شد پار سلیمان علی سلام لخ کرده اغا من الجنی ده تیریان ده والانسی ده انسانانونا و تیری ده مرغون پا هم یوزعون و دیو دلی دلی کلیشو سب سب کلیشو اغام داتی ہو چی مبسرین اسرائیلی واقعات چی خواهوی ذکر کئی چی سلیمان علی سلام تخت و دیر غرق باغیوانی بشپد لکه کرسی وی فدا کرسو ترتیب امدا چو کنیزی و سلیمان علیہ السلام تا دا آغا کارکنان چکم دا مملکت امور وی چلول دا غو کرسی وی چاگا علم والا خلقو فدا آغین رس دا عام مومنان و کرسی وی فدا آغین شاعت را بیاد جناتو تیریان و کرسی وی او پریوانی با دا پاس مرغو خطار دور کرده و در ندیر پارکی سایه کو کی زکا برا پیزا کی نوری نور نن بچاو دا پارو دی مرغو دا سی سایه دور کرده و نو خطار دا دیو امداو او سلیمان علیہ السلام بچی کلا و دا غطاق کوانی سور شو نو بس کتر کاتو دا اللہ ذکر بے کولو چه اللہ دا سا کمال لے زمان سا کمال نشتا جائے سلیمان علیہ السلام چه دا کمی مرغی مسخروی نفاکی حدہودو دغا حدہودا بارک راضی جدا سلیمان علیہ السلام انجینیرو کلت یوزے کی با سلیمان علیہ السلام تخ خوزولو او یا با لخکر تهراوهلو لوبو ضرورت براتلو لاغنه می تپوس کولو چه دازه تاو گو رو بشتی بکی کنشتی نو چاغه با وقتی اوی بچی بشتی نو سلیمان علیہ السلام با جنات و دیوان تاو کمو کچ زر زرداؤ کنی چو برا وخی دی او کاغه ویچ زلتی و بلری دی نو بیا با بلده تطلع نو دا سلیمان علیہ السلام دغسی او سفر کی روان دی او دا سفر دزمکی و پوج لکر ور سرده زی زی حتی اذا اتو تردیسی کلدی ورال علاوه دی نملی پا میدان دمیگو باندی دمیگو میدان سرالا اوی چی دا پشام که یو وادی دا و پدی که میگوری رزیاد پی قالت نملتون اوی میگی یا ایوها النمل دخلو مساکینکم اے میگو داخل شیخ پل سوڑو کورنو تا لا یحتمنکم سلیمانو ودی نچقی تاثر سلیمانو جنودوه داغل اخکری وهم لایش حرون دیو بنا پیگی دوادی تا چرالا نمیگی دا خبر وکرخ پل قوم تا چی تکلیف در تاون رسیر سلیمان اسلام دل اخکر ترپنا دیتنه چه آغا ظالمان دی فاغا با نپوی ارساس خو وجودون وارده دی نوبم چقی خلق کرون تننو دی خلق سلو تننو دی دا نملتون دی بارک رازی قطاده یوری عالم تیر شوه دی و مقاقا کوپی تراغه نو خلق دا خواه تراجمه شو نو قطاده رای محولا ورطوی چه زمان ارساس سبارک غاره تپوس و پی امام بو حنیفر محولا اخوال راغلیو پا وقتی دی نوجوانو ناغی تپوس اکلو چه سلیمان علیہ السلام چه کم وعدی تراغلیو او آل تی کیا کم خبر شو دا میگو دا طرفنا چه یو میگی با کیو دن دا میگی مذکرو کمونسو امام قطادر محولا بلکل چپ شو امام صرف جواب ورکلو چی دا مونس بو دا خضوا او دلیل ادا پیش کو چی قالت نملتن قالت دا دا مونس چی غدا قالت اوی نملتن میگئی دا میگئی وا بارن آغا تین کی دا جواب ورکلو اگر چی دا ربی چی کم قواعد دی قوانین دی نپاکی دا هم کی ریشی چی دا نملتن غن جماعت تی مراد چی او جمعی در پارا پیل مونت کی ریشی قال الرجال قالت الرجال سنگرازی و پا آغم و قوانی امام سی بورت دا خبر اوک نو دا همی گئی و مونتو گره می گئی یه ولو که اغانتی وجوده ده دمی گو و قرآن کریم کی یه سورت داری پدوم راغلو دا ولی زګه چې د میګو یو خپل نظمونه په نظام نشته د غرو نظام نشته د اوښانو نشته د نورو حیواناتو نشته خو د میګو شته نو الله پاک خلقو د تعلیم دپاره د هغو نوم ذکر کړو او بیا نظام همدا چې دی چې ګورئ دا میګۍ د خپل قوم څومره خیرخواه چاگر طول میں گوتے خطابو کیا ایوہ النملو سرا او دائی وطوی چھ پرو کرون تنو زی او داغی علیت امرت بیان کو چھ اسینہ سلیمان علیہ السلام او داغل اخکر در طرف نتا سو تکلیف ہو رکھے گی او بیا دے چھ چھ سلیمان علیہ السلام مقام بیان کلو چھ نکوی گی بزکا تا سو آرائی پخوکی ومجدہ کی لیکن چاگر ظالمان دی او عقیدہ مخارہ کو چھ ہم لا اشعرون اپ غیب نکوی گی د میګیا کې د کوم دنو هغه دی یوري انسان نه خی نیګي وای دا الله نه جواب ورته په غیب نه پیږي او دا بخدوی خلق بې لوی تړای بې لوی خزه بې او روانه بې پیږي دا ته بې په غیب وې پیږي نو نیګي نام لاندې شي عجيبه وانت اتصال بیا دا نیګي په دی الفاظو کې د فصاحت او بلاغت یو ډیر لوی علم پروت دی هغه دا چې دې نیګي په لفظ یا سر आवाज وکړو یا او دا غیر نرس ایو هار اوڑو دا تنبیح دا پارا اسی آواز نا اسی خلق خبردارم شی او نمل لفظ چوئے نریس تحیم کچھ دا آواز چا تکی میگو تکی او او دو خلوی چوئے لہ نپدیس رہ ورطا غا امرو خلو چی تاسو داخل شی خلو سلو تا او لا احتمن نکم چی و تاوی نپدیس رہ وی روان یره ورکلا او سلیمان لفظ چی ذکر کو لا یحتمن نکم سلیمان مده کی تخصیص وکللو و جنود ہوئی چی ذکر کو نپده کی تعمیم وکللو او همه چی ذکر کو نپده کی دیو تا اشاره وکلا او لا یشعرون چویل نپده کی داو حضر بیان کو چی اغم عزور دی از زن تاسو نقتل تفسیر مظهری کی رکلی دی حلاکت ته د پاره د روافیزو د شیو چې دا و علم د میګی د علم په شان هم نه دی ولی میګی د سلیمان علیه الصلاه والسلام ملګرو ته نسبت کوي چې لا یشعرون ظالمان نه دي او روافیز د محمد علیه الصلاه والسلام په ملګرو پسې لګیا دي او دا یې خلاف کوي غلط نسبتونه ورته کوي لا يهتمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون قولي نتقه تاثر سليمان وداغلق كي او ديوبنا بيجي تفسيري من جرير فريده كلي كلي دي سليمان عليه السلام دمي گئي آواز نوري دلي بلکه فطريقه الهام صلى الله پاک سلیمان علیہ السلام تو خودل چی رمی گئی خپل قوم تیری چی خطاب وکړ او دا می گئی چی وانو ایدا دیرا زیات زهینم وا دلوری ندیو سلیمان علیہ السلام دلخکر اغبوی محسوس کرو او کم انسان چی زهینوی زکیوی نرک کوتی شاما و کوتی سامیاوی تیزی تفسیر قرطبی کی دا ابو اسحاق ثعلبی قول ذکر کئ چې بعضې کتابونو کې ما لیدلې دي چې سلیمان علیه الصلاة والسلام مخې ته دا میږی راغلې وه نو سلیمان علیه السلام ورته وویل چې تا دا میږی ولې ویرول زما د ظلم نه تا ته پته نه شي چې زه پیغمبر یم او پیغمبر کې نه هغه ظلم نه کوي نو تا ولې ویل چې لا یهتمنکم سلیمان یا میگئی ورته وی انا سمعت قولی هم لا یشعرون چه ای سلیمان تا زمان دا قول نده اردلی چه هم لا یشعرون خود دی سرسرا ما چی میگو تا خطاب کرده زمان پا قد دا مقصد نره چی ساس وجودون با کوچه قی بلکه زمان مقصد پا دی که داو چی ساس وزرون و نچه قی زکر دا میگیان چی کلا تا لخکر تاو گوری تا شان و شوکت تاو ملک تاو گوری نو دیو با پنا شکره دا نعمتونو کی واقعی شی نو زنون نا دیو وچه خیدل نما دا مخفر کم از کم کنور سنی تا تا باو گوری دا اللہ تصدیر با پدواتین کی پریدی وقت با دا دیو خرار شی نو سلیمان علیہ السلام دیو میگئی تاوی چی تخلی رو خیاره ما توازو کن یا میگئی ورطوی چی تا تا پتشتی چی تا پلار تا داود ولی ولی سلیمان علیہ السلامی تو ما تا خدا پتا نیشتا وی اغا تا داود زکوی لیانه دا واجر حقل بیه چی اغا دا خپل زلا دا زغم دوائی کری وا پاکی دا غیر اللہ ستصور او فکر نو اگر ورطوی چی تا تا پتا چی تا تا سلیمان ولی ولی اغی دارا پتا منشتی ولی انکا سلیم صدر والقلب تا تا زکر سلیمان وی استاد سینا او زوا سالم دی روغ دی سلیمان د سلامتیان دی اگر ورته وی چې الله پاک د هوا سوري تابع کړل هغه ما ته پته نشته وی اللہ باق تعالی دے خبر در کئی چی ان دنیا کلها ریحن دنیا طول ہوا دے سو چی فدی اعتماد کئی نگوی چی پا ہوا اعتماد کئی پا ہوا اعتماد طول خواہ چی خبر درستی بعضی مفسرین دی میں گئی بارک دام ذکر کر دی چی کلو سلیمان علیہ السلام خل لکر را جمک للو دام میں گئی چوا دا سلیمان علیہ الصلات والسلام خواست تلی وا ازان سے سمن گریم وپر جوڑ کرو او توفاو ہی دیم دزان سا غیتی وا او توفاو ہی دیتی وا نو دا یو ملخ اخکار کرو دا غم ملخ پی وخلقی نیوری وا غیر سلیمان علیہ السلام تا پیش کا فاوہ کی تکمی خبری کروی ناغبائی شاعران بخفل شیر کی را نقل کر دی فاروائی کی علم تر انا نو دی اِلَلَّهِ مَا لَهُ وَإِنْ كَانَ زَاغِنًا عَنْهُ فَهُوَ قَابِلُ وَلَوْ كَانَ يُهْدَى لِلْجَلِينِ بِقَدْرِهِ لَقَصَّرَ عَنْهُ الْبَحْرُ يَوْمًا وَسَاحِلُهُ وَلَكِنَّنَا نُهْدِي إِلَى مَنْ نُحِبُّهُ وَيَرْضَى بِهِ عَنَّا وَيَشْكُرُ فَاعِلُهُ وَمَا ذَاكَ إِلَّا مِنْ كَرِيمِ فِعَالِهِ وَإِلَّا فَمَا فِي مُلْكِنَ مَا يُشَاكِلُهُ میرا جب خبریا کر لی وی سلیمان علیہ السلام توی جتا تا پتہ نشتے سگور ایمان اللہ پاک پا دربار کی تحفی دی گو مال توفا کوہن کی مال دا اللہ دے مرد با غبان با ایوان شاہ با توفا سمرم زبستان شاہ اغباغوان تی دا بادشاہ پا باغ کیوی بادشاہ لتوفا دا غد باغ نویس آپ خوشحالی سی نو اللہ مونگ لمال راکڑے مونگ اللہ تی توفق کو حانی کہ اللہ پاک دیتے ضرورت دیشتے خبیام اللہ غا توفق مونگ قبلی او کچر تا سوک چی سمر لیو پا اغم اقدار اغل توفق پا کاروے نو بیا خو مونگ اللہ تا توفق نشوی کورے زکر چی کدر یابون دی او کدر آجی غاڑی دی اغم عاجز دی چی اللہ تا توفق لیشی منگا تو پلے گو اگر چاہتا کہ چاہ زمون محبتی نو پدے بانے اگر عزیز زمون نا او پاغی بانے شکر آدھا کی تو بس آخوا کرو دادا آغا اللہ پاک مہربانی دا کرن اللہ پا مثل بانے سوک نشتے انہ دا آغا غلطی کی راگ پشان بانے سوک تو پا اللہ تفش کو ریش سلیمان علیہ السلام چکل دا میں گئی دا خبری واری دی او دا بیانی واردو نفتبسما ضاحکا من قولها فتبسما نمسکیشو ضاحکا بدلچان کی چی خندیدن کیو من قولها دو اینا ندینا اول کی مسکیشو او بیارو سا او مسکیوالی بی خنداتا ورسیدو وقال ای رنبی ایزم عربا او زینی مال قدرت راکی اندنی خبری اشکر نعمت کلتی چی شکر ادا کم دنی مستا آغا ان ہم تعالی اچھنے مت کرنے پا مابان لے وعلا والدی او پمور پلار زمابان لے وان آمن سوالی انتظامل وکم نیکم ترداؤو چی تیخو سے وادخل نیوما دخل کی بی رحمتی کا پکل رحمت سران چی عبادی کا سوالی خرین پکلو بندیانو نیکانو کے نیکان بندیان اگری چی قصد گناہ نکی او سوچ دا گناہ دا غو سرمی سلیمان علیہ السلام دا مسکی کیدل او بیا دا مسکی کیدل خندا ترسیدل دا ہم پدا خبر او چا اللہ پاک لئی احسان زمان سر کل دے دا اللہ پا نعمت خوشحالی وکی سلیمان علیہ السلام دی میں گئی تو چی میں گئی تو خوڑی رو خیارے واد خود را توکللو او زمان سو وارا ایمی گئی وی چیز اللہ نو وارم سان سن وارم اوی خاما خاصی دمرا لوی حاکیمیم اللہ مالا لوی حکومت را کرے دے نو سو وارا چی در کم کنا تات ایمی گئی وی چی نقل آرے گی نو بس دو سوالت نتا تا کوما او دو مطالبی دی دا منظور کر ویوی چی سری ویزیدنی پی رزقی و عجلی زمان رزق سی واکا و نیٹمی سی واکا دا دو مطالبی دی سلیمان علیہ السلام پا خندا شو چی دا زمان پا وسکی نیدی وی میگئی وی چی دا ستا پا وسکی نیدی زمان برست ضرورت نشتا نیگه سمرو اوڑکی حیوان دے گورا دا اللہ وحدانیت بانی یقین دے توحید پا کشتے عقیده سما دا دا قوم خیرفائی وزشتے قوم تا تکلیف نوار کئی او انسان لوی انسان دے او دا غصر ردا سوچنے پیدا کی و تفکرت پر او حاضری و اغسطا سلیمان علیہ السلام دا مرغو فقال نوی مالی سلیمان اللہ ارالہود ہودو سنین امالا چرگک امکان من الغائبین یا دے دے دا غائبونا غیر حاضر دے لو حضی بنو خاما قاضی بس سزا ورکم دلنا عذابا شریدا سزا سختا اول ازبہنو یا بی علالکم اول یا تینی یا براوڑی ماتا بی سلطان مبین دلیل کارا سلیمان علیہ السلام کی حاضری شستا او پدے کی صرف دا حدود پبارکی تپوس کئی داولی بعضی مفسرین داوی جناب بدی وجه چې هدهد په مرغو کې د دې دا ډېر کم دی لګي نورې مرغۍ پرې وایي نو څوک چې حکومت کوي مشري کوي نو هغه له پکار دی چې د عجزو ډېر زیات سوچ فکر وکړي داسې نه چې کم طاقتور وي او زورور وي د هغو خیال ساتي او د عجزو د کمزورو نه ساتي صحیح حکومت همدا دی چې د عجزو ښه او د عجزه مرغۍ وه او دویم قول مخی تیر شو چی دار سلیمان علیہ السلام دا انجینیری کار بے کولو سلیمان علیہ السلام پتاس دے تخ یوزے کی کزی او حدو حدو اللہ پاک اغیر ادا سی و محارت ورکلے چی پزمک کی دن نوبئی نی ناغین تا پوس کولو چی بدل تشتے منگ دا تخ کینو او کنشتا نو حدو حدو پا نظر نراتو عبداللہ بن عباس دے دے کوئی وہ قف یا وقاف وہی لگ ودرے گا اے ودرے دن کیا اگا ہود ہودا چی پزمک کی دن نو بینی چی کلے نیتا مقرر شی نفکاری چاہیے تا جال کی ری اپا جال کی وقت دانا کی اگا دانا نینی تراش پی کون خیلی انکہ پزمک کی دن نو بینی درے موج دادا چه مرغو دا سی قطار بجوله ولو نو ده غزه که دا سی کت رنا راتلا چه رنا راتلا نو سلیمان علیه صلات و سلام تا پوست وکلو چه دا رنا ود رجزه که مرغی نشتا ناغ دا هدهود زیو اغا نو پریزه کی نو سلیمان علیه سلام وی چه دا غوری زنینم او دا طریقه دا خیطابه چه مختاره کردی و نو بازی هم پس سلینو ایدا پا دی بنیاد سلیمان علیہ السلام ته یې راو غم پیدا شو چې دا ګور زنین انده چې تلو شو الله پاک چې دا مرغۍ زماده ته سرپ نه زماده ملکیت نه اوې ته حکومت نه نو ایمانه څه دې کار ته در شوی دی چې زو د دې نعمت نه محروم شو لکه مال یې لا ار له هدهد وی او به ورته وی چې دا غایب دی دی کی دې وژنه زنینم نو معلوماتو شو چی دا نو غایبو نو غاوی دو دا سزا ورکم نده ندا معلوم شو چی استازی مشری او دا خلو پشرانو تفقد کئی تفقد مانسا دا غون اگرانی با کئی حاضری بے اخدی لار دے او دا خلو بچو حاضری اخدی چی دا پو وقت کور ترازی که نرازی استازی او دا خلو شاگردانو آلی که آیا دا سبق حاضری که نازری نگرانی با کئی طریقی سا کئی لکه سلیمان علیہ السلام چې وکړ او بیا که چېرته هغوی یو جرم کړی نو تادیباً سزا ورکولی شي چنانچې سلیمان علیہ السلام واجباً نو عذاباً شدید او لأذبحنه یا به زه حلال کم په دې طریقې سره او یا به ما ته عذر پیش کوي معلوم شو دا خبره یو کس د هغه نه جرم وشي او د جرم د وجې نه آغا گرفتار کرے شو بیا دا سی عذر آغا پیش کری چا عذر قابل قبولی نتبا دا آغا عذر قبلے رضا بنوار کی نو دیو جن آدری خبری اکلدی فما کسا غیر بائی دین ندرنگی تیر کلو ندیرا دری خبرو نفس دیر ایسار نو نو سلیمان علیہ السلام تفوز کو تشر تلیلی فقالا نو ایہود ہود احد تو مائی حات کرنا بما پاسالم تو ایک بھی کتابی ہاتھ نہ نکل وجه تو کما راونه تا تا من سبعین د سبانا دی نبعین یقین خبر یقینی انی وجدت مراتن ما مندل لا یو زنانا تملکوهم چی دا خلق مشرکیا ووتی ترکشوری من کل شین دا هر چیزنا چی کم ضروریو ولا هاو دی دا غید پارا عرش عظیم یو لوی عرش و تخت سلیمان علیہ السلام چی خبر وکلان دا غید لک سات پس هود هود راغه او د سلیمان علیہ السلام سره دا چیزې چې ودرېدو چې ډېر لري نو سلیمان علیہ السلام ورته ورې غایب وي نو هغه دا جواب ورته ورکړو او خپلې عقیدې اظهار یې وکړو سلیمان علیہ السلام په غیب ونه پوهېږي هود هود مرغۍ ده عقیده یې سمه ده قرآن کې نوم راغی او لوی انسان مې د هغه عقیده نه سمېږي وایي غیر په غیب وپوهېږي امام نسفی صاحب پدې آیات کې لیکلې چې په دې کې د شیعو د روافضو د قول تردید دی هغه دا وایي چې بادشاه چې څوک شي او امام څوک شي نو هر څه هغه ته ښکاري دغه نه بیا څه پټ نه وي سلیمان علیه السلام لوی بادشاه دی نو سبا د حکومت نه لري خبر سبا دا د یو ښار نوم و یمن کې چې د هغې او د صنعا په منځ کې د درې ورځو مقدار فاصله وه امام بغوی ذکر کړلی چې روایت کې راځي چې د نبی علیه السلام نه تپوس شوی د سبا په باره کې نبی علیه السلام فرمایلو چې دا یو سړی و د هغه لس بچي وو شپږ د هغې نه یمن ته تللي وو او څلور د هغې نه شام ته تللي وو آ کسان چې کوم تلو نور ته ان شاء الله صورت سبا کې به داو تفصیل راشي دا په علاقه باندې د عذاب راتلو هغه میرو کیندوا انمار اشعر او غصام پام جزم عامل غصام نو هغه سبا علاقه کې دغه چې خلقو سیدلو او دا هغه مشری او زنانه کوله انی وجدت امراتن تملکهم هود هود مرغی دا فاغلم پری خبره غسر آغلا چه خزا ولی بچائی کئی مشری کئی او انسانان پری نخوا بگی چه امانی مشر خزش دا خزی دا پارا مشری نشتا مشری دا سلو دا پارا ار رجال قوامون علی النساء دا غصه پا دیو جو که چه اینی وجد تمران تملیکم چه خدا ولی مشری کئی دا غا بلقیز بنت شرحبیل و چه دا یارب نی قحطان پا نسل کراتلا او بیا اداوی مشری هم کئی و هر شه ورکلی شوی ده هر شه مقصد داده چه سزورت ته نا دا مملکت کی دیده پارا محیا ده دانه چه هر شه ورکلی شوی نو پارا چه که خوگیره منو بمکه خوگیره نوا او دا غیر تخ ذکره مکلو یولوی تخی همشتا چه بادشاہان زان لسنگ تخصونو جوڑی او دا دین دا خزی دا مشرع قباحت معلوم شو نگر سنگ چه حدیث کی رازی چه نبی علیہ السلام کم لخکر لے گلیو پارس سربتا ناغو چی جنگ وکللو نا بادشاہی قتل کللو نا پارس خلقو دا غیلور راوستا و غی مشرک کل چی بادشاہ مرشو نا اغا نا لخکر نا مسلمانان و مشر زیر ورکو ان کے ولی گو نبی علیہ السلام تا ابو بکر رضا ہوں فرمائی فاتاه بشير يبشره بزفر جند له دا نبی علیہ السلام فاتا یو زیر ورکون کی راغلو چی دا نبی علیہ السلام دا لخکر زیر ورکی دا پتحی او سر دا نبی علیہ السلام دا شیر رضی اللہ عنہ پا غی کیو نو آغا زیر ورکون کی خبری کولی نو پا خبرو کی دا خبر هم وکلا چې داغه خلقو بادشاہ کله مړ شو د پارسیانو نو هغه حکومت خزي تاواله نبی علیہ السلام درې کړه ته ویلو الان هلکت الرجال الان هلکت الرجال الان هلکت الرجال اوس سړی تباہ شو او هلاک شو درې ځلې دا وی اوس سړی هلاک شو هلاک شو کله چې دوی مشرق خزي تاواله او بخاری روایت کی راضی لئیو پلی حق قومن ولو امرهم امراتن چرتا منسی کامیا بیدے اغا قوم سخپل مشری خزی تاوالکی او مشکات کی حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی چکلا ستاس مالداران سخیانو او ستاس کارونا پا مشورہ بانی کیدل او استاذ کارونا سړو تاوالو خذو تنو والا نبی په مقدس مکه باندې جون کول استاذ زپاره به تر دې د مرګ نه او چې کله تاسو مالداران کنجوسان شو او تاسو خبرې په مشوره نه کیری او کارونا خذو تاواله کړو فبت من ارضی خیر لکم من ظاهریا نو خیر ته د مکه به تر دا استاذ زپاره د شان د مرګ خره ودهود امکار ده داغو یو خبر شوا نو اقوى اغو شرک کولو نو فاغیمانی ولم غصو ورغلا دوالو تی بیان دنے کرن سلیمان علیہ السلام مخیطا وز بلاسو باشی وجدتو ها ما مندلن دا و قوم ها و قوم ندی یزدونا چی سجدل گئی لی شمسی نورتا من دون اللہ ما سوا دا اللانا لنور عبادت کی وزینا لهم الشیطان او فسکرنی دیوتا شیطان اعمالا هم ندیو عملونا فصد هم ندوی من کرنی یعنی سبیل نسمی لارینا فهم لا یتدون نسم لارنمومی اللہ یسجدو ولی بی سجدن کئی للہ اللذی خاص اللہ غزات تا یخرجو لقب آچی روباسی پر تی سماواتی پاسمانونو کی والارد پزمکا کی او یا ماندہ دیو سمالار نمومی اگر سمالار سا اللہ یسجدو اگر سمالار سچی دیو سجدنہ کی خاص اللہ اگر ذاتا چراو باچی پٹ پاس مہنو از مگسی دا پٹو نا خبر دے ویا علم فیجنی ما تخکون سجی تاز پٹوئی و ما تولینون او سجی تاز اخکارکوئی اللہ اللہ جنہ لا الہ نشہ لا یقب عبادت اللہ و بغیر دغنا رب العرش العظیم رب دارش لوی دے لوی عرش دا اللہ دا پار لائق دے کلچ دا خبر ہدہد راوڑو سلیمان علیہ السلام تا نو سلیمان علیہ السلام دیسی نکی چی یک دم دا غا و خبر باندی کاروائی شروع کی بلکہ تحقیق کی او دا مونگ تغیی چی کل تاسو سوکیو خبر راوڑی نو یک دم پاغیبانی تاسو کار مشورو کوئی لگ تحقیق کوئی اسی نا سو دا خپل زان خلاسی دا پار دا روح ہوئی او زان بچ کئی دیر خلق کئی داشیم آلان اوی سلیمان علیہ السلام سننظرو زردشم بو گورو اصا دفتا ایت رشیاوی ام کنتا من الكاذبین تحیت دا روح جنونا تحقیق کوئی دا حکمرانان دا پارا ملوی سبق دے تیرا پور در سوک راوڑی چا بارکی نو تحقیق کوئی بی تحقیق آج سوک مرن کئی گناہ کی بواقع شی از هم بی کتابی ویسا زماخت حاضا چی دانے فعلقین اغرزوا دے لرا الیہم دیوتا سم تولنا بی وڑانو مدیونا پنزر نو گرما زہر جیعون چیلی سوا پس کئی سلیمان علیہ السلام خط تولے گو خط کی روز طرح روان نے مضمون سے سدے او رہوت اوالک لیکن خبر شو کی دلتی کیم میں او قوم دے واغر پر شرکیات کی آفتا دے او خزم شرکی حدود سے کل خط واغستو او روان شو چلاڑو ندغ زنانا چلاغی بلقیس نمو دا دیر او فیار زنانا وا هغه دي ځان له کم تخ جوړ کړو مونږه تف پډیر عجیب شان باندې یو نو په سری نو قسمه قسمه خبرې دي تر کړو خلی تخ ته اوه چې دا لوی بنگلوا دا بنگلې په منځ کې وو او دا یې نه بار به چاپیره داسې کمرې حالونه هدهد د غرمې په ټیم کې لاړو دغه زنانه عادت داو چې د غرمې به خوب کولو او بار څوکۍ به ودروله پوج یا پولیس کې سودا دا وخت هدهد چې کله لاړو دروازې ټولې بندې او بار چې دی نو چوکیداران ولاړ دي فوج لښکر ولاړ دی او دلته غلده بلده کې وس اور بلې چې څنګه بدل اقت ښځې ته رسو او غزه دننه سو کمرو کې دن نه حال او تخ پا کې پرته ده خوب کوي هدهد چوکاته نو برې روشندان ولیدو په روشندان کې ودن وتو نو دن نه بل روشندان نو هلته ودن وتو نو دن نه بل روشندان نو هلته چې ورغی نو بس د دې هغه تخ په کمره کې حال کې پروت نو هدهد په روشندان باندې خط ور واخیستو او دا په هغه تخ او کټ کې پرته وه نو خط یې ورګزار کړو داسې چې ورګزار کړو نو هغه ډېره حساسه وه چې کټ یې واورېدو نو زه اقدم را پاڅېده او په کټ کې نه یې رکېنه او زر یو ځای ته ځي بل ځای ته ځي چې ګوري څوک نشته حیران شوه چې خط د کم ځای نه راغی چې ویې کاته په روشندان کې هدهد دی ملا چرګک بس ښځه پوه شوه یکدم پوه شو چې دا خط چا رالېږلی دی نو د هغه دومره لوی قوت او طاقت دی چې په مرغو باندې هم د هغه حکومت دی نو یکدم پوه شو چې دا خو زما خلاف په خطې او خبرې به خو زه ورته مقابله نشم کولی او سړي ځان برابر کړلو او ورود خو ځان غلی کړی ناسې چې څه وایي یکدم یې خپل لښکر او کم چې د شورا کسانو هغه را وغوښتل خطاب یې ورته شروع کړو قالت وی دی یا ایها الملأ سردارانو انی بیتکزه چې یم القیا غورځولی شوی دی الی ما تا کتابن کریم یو خط عزتمند دې خط ته عزتمند ولې وی مهر کوالی شو نو پوه شو چې دا عزتمن خط دی هر چا به مهر وخت کې نه وهلو بادشاهانو به صرف وهلو انه من سلیمان بېشکه دا خط د سلیمان علیه السلام له طرف نه دی وانه او بېشکه دا چې دی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې عام خاص مهربانه دی الله تعالی علی دا چې لویو مکړ ما باندې وا توري مسلمین او راشي ماته تابعدار تفسیر قرطبی او راز نور مبشرین په دې ځکه د خطونو د لیکلو په آداب وګ تفصیل کړي د قران یو آیات کې لري سبقونه یې واګ یو خبره ده نه چې خط څوک دیږي دا خط به د بسم الله د خپل نوم د بسم الله نه مخکې دي چې تروس خبرې کی ظاهر د قران نه معلومي چې خپل نوم د بسم الله نه مخکې دي انه من سلیمان او باز وی درست ولی کی زګی بسم الله کی د الله نومي اغل وی دي او پان شو دل دي نو دل دي کی خدا غ بیر قیسا چې کلا خط اور ولو نو اوله تعارف او کلو نو نو خو سلیمان علیہ السلام رو سری کړو خو اخیرا مخ کی خلق تا چې پته ولګی د خط د سلیمان د طرف ده او بل دا خبره معلوم شي څو خط دیږي نو پاول کې خپل نوم لیکي چنانچه د نبی علیه السلام چې کوم خطونه دي چې بادشاهانو ته لیږلیانو ورته نو پاول کې به خپل نوم لیکو من محمد رسول الله الی هرکل عظیم الروم نو اول خپل نوم لیکي نقطه دارا چې کله ته چا ته خط لیږي او خط هغه ته ورسي او پاول کې نوم وینو د هغې مناسب عمل به د خط سره کوي روز په هغه تناظر کې بخت ګوري علمت دایو خبره مې علما او چړلل کې یو سره خپل پلار تخت دیږي نه پلار مقام خو د زینو لټتی یا استاد تلگی نو استاد مقام شاگر نا خوچتی نو پاکی با خپل نم چی مخی ہوری گیم دیده بیرا جی نو که پدی مقوانی اترے دا آغا مکتوب الیهی چی چا تا نم لکی چی پلار استاد دا غنو مخیولی کی و خپل نم رسط ہوری کی نو دا هم جائز دی و دا صحابو چی کما عملو نو صحاب کرامو خطون نبی علیہ السلام ترا لگن نو صحابو اقبل نم پاور کری گو دا نبی علیہ السلام رسط رنم لکی زکر نبی علیہ السلام پری خوش آلی دو نو دا طریقام جائز دا خود سنت دادا بل دا جی بسم اللہ دا خط پاور کری کل فکار علمت امتشفیر رحمه اللہ لکلی دی کہ دے زمانے کی چون کی خطون دا داک پتر کبان نزی اور آگیان دا خطون سر دیر بیزتی بھی حرمتی کئی نکا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب انلی کی نخدا حاصل پخلے ہوئی سنت آدھا کول دا پار البتہ کہ خط پہ احترام ترکی سب چاہتا پتے جی نبیہ سنت ترکی سلا جی بسم اللہ ہو لکلیش اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین لئی مکہ وی مات تال سابیدار راشی دا مضمون دا خط شو دین دا معلوم شو چه خط با دیرو گد نلکی وقت بلد چاہ نزائی کے مقصودی خبر لکھا زرزر دا سن لکھا بازی خلق خطی نو اغسر نامدو مرغت اولی کی انچا آغا سالیم سو پانی او خط کی بیعو دو خبری ننن لنن کار کوا خط زکلاو بیان کللو نوز داغون مشورہ لی او خیاروا پل افسران دینخ پکوالی قالت ویلی یا ایوہ الملو اے مشرانو اب تو نیمان جواب را کئی پی امری پا کارزما کے ما کنتو زنیما قاتیاتن پیسلک ان کی امرنیو کال لرا حتی تردی پوری تشہدونی چتاسو خبر را نکی ماتا قاتا فمانا دا سی پیسلک جاغا پیسلکون خبر ری پیسلکون خبر تر او وقت پوری نکم تر سو تاوس مارا خبر نی را کرے تاوس نبغیر زنکو دا زنانوا خود حکومت پچل کوئی دا چه حکومت امور دا تو شورا بانی چلی گی دا دا بیرکڑی رائی نہیں چه بس آغا پل رائی پا خلق مسلط کے او تباک کی خلق شورای حکومت او کل چی دا شورای حکومت تو نو کامیاب ہو آچه ختم شوئے دا سیر دسا افراد پیسرین دا غفتی مو قالوا ویدیو نحنو منگا اولو قوتین خواندان طاقتیو اولو باسین شدیدین او خواندان دا جنگ سخیو والامرو انے کے او کار حوالنے تاتا فنزوری توقورا مازا تامورین تسوکم کے شکم الاخکر والا خلقو اغوام دا قل قوت اظہارو پردو دین دا معلوم شوا شخب پوج او قل اخکرم اغرے چاگا دخپل بادشاہ او دخپل مشر حوصل افزائی کی دل چم دے لگ کر سری زنانا حوصل افزائی وکلا چمم ہر قسم قربانی تے تیاری ہو المت کار چی سکو نستا حکم دے کو اخپل طبیت بنا کو نو آغا زنانا او خیارا وا آنت اغیوی ان الملوکا بشکا بادشاہان ازاد خلوک کلکی داخل شی قریتنیو کلی تاب اب سدوا نو پاسد کے خراب کیا گھر کلے وہ جالو گرزئی عزت آلیا عزت من سیدن کی راگی عزیل نظر الان مانا جنگ کول خبر ندا جنگ کی قرون اوران شی کلی اوران شی عزت من خلق بیزتش وکذالک یفعلون او ناسی دیو کئی بعضی مبسرین دی ببارک لکھی جدہ ادخال الہی رہے چرا خبر خود زنانہ کڑوا کہ جنگ کل شروع جن پاکی دا سی فسادات را جی اللہ تصدیق کچھ آو دا سی دا جنگونو کم دا سی کی لان دی خلق کرتشی او برا خلق بیکارش شیخ القرآن رحمہ اللہ دیو علم قول نقل کو وزر کی کل لارم حرمینو تا لعلم حسیل اول دا پارا مکہ مکرمہ کی عبید اللہ سندر رحمہ اللہ مینا مسجد خیب کیوں میمار هغه اجازه ته وختو چې د مدینې منورې ته ځم. خو هغه ما ته اجازه راکړو بیا ما له یو خط راکړو ما ته ویل چې مدینې منورې ته ورسېږي. نو هلته کې یو شیخ دی وچ کلک دی او د رنګ نه تور دی او هغه د ترکی علاقې قاضی القضات و خو کله جنګونه شو د پاکې اوس راغلی دی او مدینه منوره کې چې کومه لویه مکتبه ده مکتبه د شیخ الاسلام نو هغه کې به یي لاندې یو چبوتره وایي پاکې بناسي خط به غله ورکړي. شیخ قرآن رحمه الله وایي چې زه کله مدینې منورې ته لاړم مخکینۍ قصه ده پاکستان نه جوړ شوی ده عام پاو کې ګاډی هم نه و یکه دوکه ګاډی نو چې زه لاړم واقعي د مکتبې د شیخ الاسلام نه مخې ته یو ډبه وه په یو بل ډبه کې چبوتره غونتې وه یو تک تور سړی وچ کلک ناست دی. زه ورلم سلام وکړو خط ته شي د سیندي رحمه الله نه ورته ورکړلو هغه چې خط وکتو نو ویې خندل ما نه تپوس وکړو چې ښه ووایه ما چې ښه وو وایي ما چې تپوس وکړو د یو آیات په باره کښې د عالم نه دا د ترکو قاضی القضاتو اووه سوه پونډه د هغه تنخوا وه نو ما د یو آیات په باره کښې چې کله تپوس وکړلو نو تپوس ته وو بس بیا څه مو کتوفانه وه داسې حوالې ورکولې او دا کتابونه چې زه ورته حیران پاتې شو. ما ورته بیا ووایې چې ته دومره لوی عالم یې نو دې ځای کښې ته څله ناست یې ته چېرته څه غټ کار دغه کار باندې ور نه لګېد. وایي هغه ما ته ووایې علم تسما قول بالقیس ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه عالیه اذله زما خو لوړ مقام و قاضی القضات ما چیف ډسټرکټ ورته ویل خو جنګونه وشو جنګونو د وجې نه زه دې ځای ته راغلی او عزتمن خلک په جنګونو کښې ذلیل شي. نو الله هم د دغې زنانه د قول تصدیق وکړو کذلک یفعلون داسې کوي دي او بعضې وایي و کذلک یفعلون دا هم د دې قول دی. نو هغه ښځې وایي چې څه کوو څه لالچ کوو رشوت ورکوو او پیسې به ورکړو په دې په ذریعه باندې به خپل حکومت بچ کړو. وإني بشك ذا مرسلة نجنكيم إليهم جوتا بهدية دالي لرا هو رشوة خدمة دالي لكن دي زمانة كي خلق رشوة نور كي نتشي پاني ورطا وي نبيام ولا دالي نم خوريو فنازرة نزكة نكيم بما يرجع المرسلون سفسبا نيوا فسيكي لغلي شوي سكي. بعضې مفسرین وایي چې دې خپل قوم ته ووایې چې داسې کوو چې مال دولت ته ورته لېږو نو که دا دنیایي بادشاه وو مال دولت به والي بیا ورته مونږ جنګ کولی شو اعلاني جنګ به وکړو او که دنیایي مال یې وانخېستو نو معلوم شو دنیایي بادشاه نه دی دا پیغمبر دی بیا ورته جنګ نه کېږي بیا به مجبورن زو دغه خواله معرف القرآن کښې لیکلي دي د بعضې مفسرینو په حواله باندې چې سلیمان علیه الصلاة والسلام د خپل ملګرو سره یو موقع کښې ناست دی اچانک داسې یو چوی کاته نو ګرد غبار یې ولید تپوس یې ګوڅه دي خبر شو چې دا خو هغه بلقیس یو وفد رالېږلی دی سلیمان علیه الصلاة او دا چې هغو سره ډالۍ دي تحفې دي. سلیمان علیه الصلاة والسلام یکدم حکم وکړو جیناتو ته چې شابه سي ځمکه همواره کوي او دې ځای کښې تاسو یو تخت برابر کوي او مینځ کښې تاسو دا کومه د سرو خښتې چې دي دا په دې ځمکه واچوئ او ډنګر وتړئ خو به داسې اندازې وتړئ چې د هغو مخ دیسې وي او دا وپت چې په کومه لار راځي نو هغه طرف ته دغه ډنګرو شاګانې وي او په دا وخفې په دې خښتو د سرو په دې خښتو باندې ولاړې یکدم داسې یو ملګری جوړ کړلو هغو ته ښیي چې مونږ دنیا واله نه یو که دنیا غواړئ دلته ډېر شی ده. نو داسې یو اغلار امداز برابر کړه او جناتو بشمیر په یو سکند کې ارته برابر کړه اندمیل په فاصله ازیات باندې وي او سليمان عليه السلام له تخت واکینه هغه په چراغ او چو کاته چې کته قالینو پراته دی او قالینو باندې خرته پرتی دی او په دې باندې اپا ترته ډنګر ولاړ دی او باغ خختو د سرو قالینو باندې وخ پیخو دی او متیازې پکې اقصد ہے کی پاو کی رو براد او زان دے جکم خخت راگی تی دا کم سر راگی تو نوی چا غیر گزار کرتی دا ردی با مقابل کسی دی یوں وقت تحفل کی ورکو او دا دی زنانا جی باو دی کمال کرو چی دا وپا دی را لے گلو نوی چی دا سڑیو او خزی او سڑو تے دا خزو جامعا غستولوی او خزو سڑو دغه یو تر انداز جو کړه مقصد دا و چې دی علاقه کې مشرقه دي کوي د سړو نه کدي جوړي شو دي سړو خود نه کدي جوړ شو دا به شیخ قران ای مولا چې څوک خپل کار پیری سړی کار پیری نه ونه بیا کدي جوړي جوړي هغه په ټکل راغې او ډېر ستومانه په خپل راتک نو سليمان علیه السلام او خطاب دی په یاره او چې کله سليمان علیه السلام په خند پېښانه میلاو شو نو دیو آغا یارا ختم شو فنما جا سلیمان نو کلا چراغ لدغا خلق سلیمان علیہ السلام تا غاستازے چار دیو وفدو قال نو سلیمان علیہ السلام اتو مدوننی ایتا زمان امداد کوئی بی مال ان پمال ما تانی اللہ نو آغا چرا کرے ما تا اللہ پاک خیر ان غرر امیم ما نغسنا اتا کون چی تاسی در کرے دے ما سره نبوت ته علم دے در اصلاف سر نشت بل انتم بلکی تاسو بی حدیتی کم پکولینا لی تپرحون خوشحالی کون کی ای ارجع الیهم وطل شاہو تا سازی تے ہوئی فلنا تی انہم خاما خام براولو دیتا بی جنود ان لخ کری دا سی لخ کری لا قبلہ چی نبوی مخاما قیدل لهم ندید پارا بیا پاگیر سرا مقابلہ بنش کولی ولنخرجنهم اغام اغام بوباس دول را من هندين اذلة زليلان وهم صاغرون او ديبوي بيزة او زليلا قال يا ايها الملو ايكم ناتيني بيارشا قبل اياتوني مسلمين كلا كلا وفد وفد لولو برقيسة او ده سليمان عليه السلام ده حكومت شان وشوكت انت بيان کرو او دیو چې کوم ډالۍ ورکړې ونه هغه ډالۍ واپس راوړېګله اپو شو مقابله نکی ناغې خپل ځان تیار کړو لسکرې تیار کړو او ټول ته وی چې کزان روغ واړې نو خیر پدې کې دې چې موږ لاړ شو التی داو تاګی دار شو او دا ځان سپرت برابر کړو روان شو بیا سلیمان علیہ السلام ناس چگوری دا ستا دیر گرد و غبار دی تپوسی و گز چلی اگر بلقیس و اراروان دا پل لخ کرسی اگر بلکو درانی زیشی و سلیمان علیہ السلام دار الخلافی او اگر مقام خاص سلیمان علیہ السلام خپل قوم سا خطاب کئی قالا اوی سلیمان علیہ السلام ایوها الملو ای مشرانو ایوکم کمیو بتاز کی آتینی رابوڑی ماتا بیارشا ردیتا قبل آیا آتونی مسکد راتلو جونا ماتا مسلمین مسلمانان او تابیدار زگدا پا خفل تخ بغروا چی دالا را رسیدل نیو اگی تخ راوڑی اگر چی نیز دیل قالوی اتریتو نو تاقاتو رو من الجنی لپیریان نخل قرد دیووی د پیریانو چې کوم مشری قوي شدید معنی کوي الیفرید من کل شین المبالغ الحاجت فی امره هر څه چې په دم دی چې انتها کار تر رسیدلې هغه دیو د جناتو چې کوم مضبوطو هغه ویل انا تی کا د براولم تا تا دیه دغه تخت قبل ان تقوم مخکې د پاتې زوستانه من مقام کان د زیستانه سلیمان علیہ السلام چې په مقام ناز وو د سهار نه تر ماسپخینه پورې، معنی دا چې د سهار او د ماسپخین په منځ کې به زه تاسو ته ورسوم. و انی بشک زالی پری باندې له قوی طاقتور یم، امین امانتګر زما اوس طاقت شته. علمد دا سوال که څوک کی چې سلیمان علیہ السلام څنګه خدي تخرا وړو بغیر د غیر اذن نه، دا یو قسم تغلاوا. خدا غی جواب واجه دے چی دغا زنانه کافی روا او ردی چی کم مملکتو دا دار حربو او دار حرب نه انسان پا هر طریق مال روڑه شی کتابونو داری کلی. یا سلیمان علیہ السلام دا کار دی تکولو لالا قدرت او سلطنت ورتو خی، او یعنی دین پا رکو چی ردی دا عقل امتحان واخ دی. قال الذين وياكس عنده تغسر وين من الكتاب علم الكتاب انا تيكا زبراولم تاتا بيه ديلرا قبل ان يرتد مكي واپس يدونا اليك تاتا طرفو کا نظر تا دا سوکو بازی وئی نار سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ امتیو اصل من مرخیای نمو کاتب د سلیمان علیہ السلام حضرت ابن اعظم یادو ویراغی پذیرہ بزا حاضر کم. خوصی خبر دانا سیدین سلیمان علیہ السلام پخپل مراد دی زکر بیا زیادت دا امتی پا پیغمبر را جی زکر علم دا کتاب دا سلیمان علیہ السلام سرو ناغوی زبا دا راولم دا رب دسترگی فرب دسترگی که دا موجزه دا دوا چنانچه امدقه چه وکر تخده سی حاضر شو. فلما رآه کلاچ اولیدو سلیمان علیہ السلام دی تخلرا مستقرا قرار نیون کے اندو رد سرام برابر ولارو قال نوی اغازا من فضل نبی دا دا فضل نرب زمان دی دا دا لا میرے بانی زمان سے کمال ندے دا ولی وی تردسو کے اولویت تو نرسی لیبلوانی چنکیانو کما باندی آشکرو چا عیز شکرو بازم اکبر یا نشکری کما ومن شکر او تشکر ویسو پای نماش کرو لنفسی پیشکر شکر باسی در خلزان در پارا ومن کبر او تشکر شکری وکلا پای نرم دی غنیون زمارا و غنی دی کریم و عزت مند دی جاتی زورت نشتا تخت کل راوڑا شو اولا زنانه در خل لخکر سند را رسیدل قالوی سلیمان علیہ السلام نکیرو نشنا کی لحار دی در پانا عرشا تخت دی دا مدل کې څنګه و دا غني لګ ناشنا کوي نن زور مونګورو اتاته دي چې آیا دا سمي لاري ترسي هدايت مومي سمي لاري ترسي هم تكوني ادم من الذين دا کسان ایت دون چې سمي لار نه مومي یعنی وخیار ده کما کړل فلما جاءت نکنه چرالا ایله ویلې شو هغه عرش کې ایسته تخدیث یو قالت اغيوي كأنه هو ويكي راغره دانا دي اغا قوها مقصد انداو شورتا گورم انو ديزين اخو اغره مقدار اغره لیکن تبدیلی فکر شو دانو اغا نده نو گویا کی راغره خوبا او نده خو گویا کی راغره. سلیمان علیہ السلام پوشو کدا زنانو خیار دا زکو حکومت کئی ووتی نلیلما اور اکلشو منگتا علم من قبل آر دین مقیف وکننا مسلمین او منگا مسلمانان. سوال رازی چیزا دم رو خیارا وان نبی شرک والی کولو ننور عبادت کو جواب کئی وصدہا ومنکلو نیدرا ما کانت تعبدو آغا چی دی بندگی چولا ان دون اللہ ما سوا دا اللہ انہا بشکتا کانت وا من قوم کافرین نقوم کافرنا اندان دا اللہ دا عبادت نام منکڑوا چی دا غیر اللہ عبادت دیکھو نسا منکڑوا دی انہا کانت من قوم کافرین مانا شیطان دیتا دا عبادت خسکار کرد چونکہ دی پخفل حکمت بانی فخر کولو او پخفل تخت کولو نسلیمان علیہ السلام جنات تویری چې تاسو په ګوماندی د پاسا یو بنگله جوړ کړئ او په بو لار جوړه کې شي شي په لګوي دې توغه ای چې تاسو حکومت ته د دنیا د حکومت د الله سره سي هاي څه قدر نشته وګوره څنګه جمدا چې وشه او بو د پاس لار جوړه شو د شیشو عمر ته بنگلوا لار چې وا نو لار دا په بو د پاس او په بو کې وسوګ نشیتلې یا چې زی نو باقی با دننا سپی وحی او ششی پاکی دا پاس پرتی وی قیلنوی شلحات قلی سنا دیتا چی دا فیس کا بنگلی تا فلما را اتو کلا چی دی ولن دا بنگلا حسیبتو دی گمانو کو پاکی لو جتن جورو بو وکشفت انسا قیح او تینزی راکی دا پلو پندونا یعنی چی دا اوگری زوتا ورکتا کیمنو خلق پلی دغس آتی دا کپڑی قال او سليمان عليه السلام انه بشكر اثرح بنگلدا ممردون جوړه پېښوي من قواري د شیشونه او بو د پاسه اندق وخت را پوښه او خپل کوم سلطنت او دغه کوم غرور الی زنه و علامه ابن جزیر کوي دا د ابوی او حوازو سلیمان علیہ السلام پریبانی شیشی دا پاس خودی و بنگلی جوڑ کرو او مقاتل ہوئی چی دا بنگلی دا شیشو آج پو بو دا پاس جوڑ کرو او باکی لان دی مئی گرزی درہ کرزی در یا دا دا مسکی نجوڑ شو دا چی بیا پا دا غٹیم کی جوڑ کرو او دام صرف دری دا پاروا چی دیتا پل ظاہری و قوت اخی معلوم شو دشمن تبا ظاهری قوت خیر دې د پاره چې هغه منقاش ځینې خلک ولر دې ته منګړې چې دې کې دغه يهودو کې سری چې ولري په کار مثلا دا چې سليمان عليه السلام دې ته د نکاح اراده کولا او چا ورته ویل چې دې په پندو باندې غټه په استول اړ دې معلومول چې دا شي کړي چې دا دې د يهودو کې سری اما دا چې سليمان عليه السلام دې ته وعده کړې کنه کړې قرآن دغه دې کړنه کړې کړې او کنه کړې بس دا یې نه تصدیق او نه تکذیب و چې کله دې دا اولې دا چې په وګو د پاسه شي شدا او باقي کې بنگله جوړه شو دا نا خپل چې کم قوت هغه ته بالکل ادم او نش کار شو نیوی قالت وی دې ربي اې زما رب اني ظلمت نم ته تر ما ظلم کړی د خپل ځان سره واسلم تو اما اسلام راوړې ما سليمان نو سليمان عليه السلام تر دې الله خدای الله د پاره رب العالمین چې رب د مخلوقات دې دا واقعیا د سليمان عليه السلام وا اصل مقصد دې کړه دا اللہ نے جواب السوق پا غیبو نپوئی گی سلیمان علیہ السلام دلوی حکومت سرا پا غیبو نپوئی دو اور زو واقعی نوری ذکر کئی دوی مداری دا پارش سلامتیا اور کون کی اللہ دے لیکن سنگ جی صالح علیہ السلام تا حلوت علیہ السلام تے ورکڑی وان ولقد ارسلنا و بتاقی سلام انگلی گلے ویلہ سمودہ سمودیان تاقا ہنگ دی ورور صالحان صالح علیہ السلام انی عبداللہ دا کتاز بندگی وکی دا اللہ فیضا امنا صاحب دیو فریقانی دوڑنیوی اختصیمون جگڑی کون کی حالیم سو جتا تولید ذکر کے نصاص بخلق جگڑی کئی خلاف دی کئی منشار بلن باپ پور از میں وی توحید از راہی گزر سنگ از دنار ندارما توحید مسئلہ کی جگڑی راجی قال نوی صالح علیہ السلام یا قومی زما قوما لما تستعجلون ولي فجلتين سر وعلي بي سيئتي بدأي جرى قبل الحسنة في مسجد نهكينا لولا تستغفرون الله ولي بخنا نغالي دالان لعلكم ترحمون نير بارك فتاس رحمه قيشي عذاب نغالي كما كان انساني جغزان تخيري كي خلق وچو تخيري كي عذاب غالي ودا خلق واني سقات تعدير آغانوا او دادا الله يوك طریقه دا و قانون دے چکلے او خلق پس جرم کی پا کبر کی پا شر کی او آغو تا بیان نیشو حق پرست نہیں راغل من دنیای عذاب پا خلق والا نرہی گی عرصو تا پراخی و چکلے حق بیان شو بیا سو بنمانی نو پا خلق والا قاسالی راولی ناغو بیا حق پرست تا دستی رتوب نسبت کی نو دیوام دا سکڑے چکلے بیبا دا حالت رالا قالوا تو يرناو ويني من بد پالي نسو بي كبتاو بي من پاو شما كجي سال سر دي سال درات لو نپس دلتی باران نکی گی زمون باغو نوچ شوار سا خراب شو. قال و صالح علیہ السلام توائی رکم بچ باری ساسو انداللہ فنزداللہ دا بل انتم ملکی تاسو قومن تبتنون یو قومی پی امتیان کلے شوی اللہ اطرف نا پی امتیان کی وکانا فی المدینہ تی او پا در خار کی تیسا تو راحتی نا نها دلی یا نها بدماشان خدا سے چہاری و بدماش سر پورا یوڑلوا جتوا یفسدون دیو پساد کو فی الارض پزمن کی ولا یسیون او اسلامین کولا خلق ریتن کول خدا یو کس پساد دیتو لکد سالیم دلی پا پساد پمیتار نزکی دلی تعبیر اپرلو قالو اویلی تقاسمو باللہ اس قسمون او کل لیو بلر قسمون او ورک لیو بلر باللہ اید اللہ پنم لنو بیت انہو چخام خارش پی پٹیم با حملک و پدبانی و اہلہو دد پا اہل ثم لنقول انہ بیا مخام خام انگوائلی ولیه دد واریس و مشرتا ما شہدنا مغنی آزی شو محلک اہلی زیر حلاکت دا اہل رتا و انہا لصادقون یقن مرشتنیو عجبا وانت خبر دروغ نظام ساتو معلوم شو دروغ داسی و کبیح سیزی چی کاتل چی نظام ساتی دو اویلا چی مونگ بحاری و حملہ وکو چی حاری وکو چی ریو یو نتپوز کی نو اوی زنو ما واقعی وازی خود اینو بلا مو چی پا دروغ کرانشو و مکرو دیو چل وکو مکرن چل و مکرنا من تدبیر وکو مکرن تدبیر و هم لای شعرون دیو نپیدا چی کل دیو اراده در قتل وکلا صالح علیہ السلام نو اللہ جبریل علیہ السلام تو حکم اکڑلو چور سے اچھا جتو ہوا تو لے پاغذے کی سپلائی کی فنظر نو گورا کے بکان عاقبت مکریم سرنگی شو آخر انجام دا چل دیو انا دمر نامو حلاک لدیو در حکوم دیو آج مین ٹول فچل کب یوتوم دار دیو کورن دی خاویت نرا پریوتن کی پچتنو اما ظلمو پسفدار کی ظلمے کڑیو چون کی داغو نمونی ہو سمجھتے مدائی نسالح مدنی نہ اتیا کلو میٹر کی نظر کی ردیزی کرو پتل کبیو تو ہم ان فی ذالک بشکوری کی لآیت نشان دینے قومی یعلمون دا قوم دا پارے چی پوئی گی وان جین الذین آمنوا ہم اخلاصی ورکو آکسان تکی مومنانو وکانی اتقونو دی ویریدن چیزا سلور ذر کسانو صالح علیہ السلام ملگری جور شو اگا اللہ و امام بشک نجات ورکو ان کے اللہ دی کنن طول قوم صالح علیہ السلام پا مرک پسی اور پسی شو چالا نجات اور کو اغو غرق شو اور صالح علیہ السلام بچ شو داغ ملگر سر ولوتن اولوت علیہ السلام اذ قال لی قومی کلی چوی اخوال قوم تا اتاتون الفائشتا ایتا سرات لکوی بیہای ایتا وانتم تم سیرون او تاسو پوی گیا چدا کار غلط تے ناروا کار دے اینکم ایت اصلتاتو من رجال رات لکوی سلو تشاوتن پا خواهیس سر من دونی نیسا ما سیوا دا زنان اونا او دا دیسی او قبیح کار دے چی پا حیواناتو کی خنزیر بارا کی رازی چی اغدا سی کئی نور حیواناتی ہم نکی او پا خولپاو دا بنی عباس کی او خلیفہ ترشوری معتصم باللہ وی آغوی کما قرآن نویوی لے زمان ذہن کی امدان رابطا چسو کو دا ناری نو سر بدکاری کئی قرآن نزا خبر شو زمان ذہن انداز بلان تم قوم انتجہر ان ملکتا سی حکومی جاہیلان فما کان جواب قومی انو جواب نقوم دادا الا مگر اندا خبر و قالو چی اویدیو افرجو باسی آل لوت ان آل لوت ان قریتی کم دخل کلینا انہم بے شکریو اوناسن یوڑا لرے تطوہرون زن پاک پاک کئی لرے کئی پلید خلق پاک نگواری فان جائناو نمو خلاص کو دلرا و آلہو آہل دلرا اللہ مراتہو مگر دد بی بی قدر ناہا منگا اندازہ کرو آغا من الغابرین در استفادی کی دن کنا وام ترنا منگ بارانو کو علی پر ایوانی مطرن باران فسا امتر المنظرین بند باران دے رولے شو تغکانی آن خدا واندے کی ہنگا میسار کرد قومی لوترا زہر و زبر آن اللہ چی سار بٹن کی لوت علیہ السلام کو میلان دی باندے کلن باران دکان کوش کلے دی پاس ترش دو واقعی ذکر کری زدی داوی دا پارا چی سلامتیا ورکون چی اللہ دے ندی وجن اللہ خپل پیغمبر توی خل پوایا الحمدللہ طول تبتنا دا کمال خاص اللہ لردی و سلام علی عباده الذین اصطفا و سلامتیا دی پا بندیان دا اللہ اغج اللہ پچن کرلی اغور کرلی اللہ خیرون آیا اللہ اغور دے اما یشرکون اغسو چی دیو شرکی دا اللہ سرام دا اللہ امداد غور دے کنا چیلو دا اللہ سر شرکان کرو آئے دا اللہ امداد غور دے کنا آگا چیلو دا اللہ سر شرکان کر لی امن خلق السماوات دا الہ تشریک مثلا دا الہ دا غی وضاحت کی امن آیا آگا ذات خلق السماوات تیج پیدا کرنی اسماننا فالارض اوز مکو انزلا و راوری لکن ساو دا پارا من السماعی دا برانما انبا فانبت نامورا زرغنو بی فریز را دای قباغونا زاد باجا خواندان لتا زگی ما کان لکم نشتی طاقت ساز پارا انتون بی تو تر تاک را زرغن که شجر آها ون ندی ایلاهون آیسته کار ساز مان لید اللہ سران بل هم قوم یا دیلون بلکی دای قوم نیچی شرکی دا اللہ سران یا دیلون مانا برابرای مخلوق دا اللہ سران ندخی تشرکوی باران ورب کن کن سی پا اللہ دے دلان سیوا بلسوک نشتی تی باران ورش نگر سنگا چی مشرکین دا قیلی ساتی او سوک کیو ٹوٹ کرکے او سوک بلا ٹوٹ کرکے ام من جعل الارضا آیا آغا ذات چگر زولی دزمکا قرارا نوالارا و جعل اگر زولی دی خلال آداغی فمن کی انہارا نیہرنا زمکا اللہ ودر ولی دا نبی مقصد دائره چی دیز مکه گریس حرکت نیشه چی دیز خوزی جو خلقو غرطی پینم چی کدائی و دیز کرائی او چی دا تاویجی دنور دا چاپیرا نا پا پل زیدی خنور خلق دا مخصوصی نیشه دی کس حرکت تیو خوزی جو نیشته بچی و جانالاو گرزوونی دی لها دا دید پار رواز چی می خونه چی غرون دی سکر از مکه چی اللہ پیدا کرن زیادی و بوی نا با دیس نو اللہ بھی میخون اوال نو نور دیدہ و جعلو گردولن بین البحرین پر منزل دو دریابونی کی حاجزن پردہ ایلاؤن آئیسے سو کارتاز مان لائن دا اللہ سرمان اکثر حمل کی زیاد پر دیو کلائی عالمون نپوئی گی معلوم شدہ خبر ہے جیز مکہ اللہ ودر والیدہ یو مصیبت نئی فدی و تنونو باننی دا اندوانو یولوی ثقافت پاتی شوئی دا اندوانو دیر اقیدی کو مسلمانانو کرا غلی او خاص کر زمون دا علاقه بدی که شپاله ثقافت پاتی شو دی نبوت مت پکی راغلی دی اندوانو دی سکانو دی اندوانو یو کتاب دی غیب توید وی دا غوید پا پینزمه صفحه کی ری کری دی دی اندوانو پا کتاب کی چی دازمکا دا غوایی پا سر ولار دا نو غوایی چی کل سلشی نو یو اخکر نا چی بل اخکر تا اوڑی نو پا زمکا کی زلزله راشی دا خبره بری خلقو هم کول آنه که دا دیو دا اندوان واقع دوا قرآن وی دا ما ودر ولی اللہ پاکوی ما ودر ولی امن جعل الارض قرارا غایان ندی فا اندوان چون که دا غای عبادت کئی آیت الہ وی دا لوی مقام ولی ثابت کرد اما یجیب المضطر آیا آسو که دعا قبری دا مفتاج و پریشان حالو اذا دعاو کلا چی دعاو غاڑی دا اللہ نا و یکشی فسوہو لرکی تکلیفا و یجعلوکم گردیتا زرخ و لفال عرضی خریفہ گاند از مکی ای الہو انو آئیسے سو کارس از مان لئی دا اللہ سرا کدا چیو کی قریل ما تذکرون در کم تاسن چاہتا مزتر اگا چاہتا وئی چی پریشان حالی او دا آغا بالکل امید ختم شوئی دیتا مستروی امام احمد دیو سلی نقل کر لی دا بلحجین قبلینا چاہوی لی ما نبی علیہ السلام توی اید اللہ پیغمبرا تجی ما توی مسلمان شا مچا طرف تمال دعوت راکی نو نبی علیہ الصلات والسلام وی تعالی دعوت در کوم په طرف د اغزات چې کته ته ضرر ورسیږي او تاغه ته سوال وکي استاد ضرر او تکلیف لري کوي او اغزان دې کچرتا تورک شي په بیابان کې او هغه ته سوال وکي نو هغه تعالی سملار وخی او هغه ذات چې کته ته قاتالی ورسیږي او ته هغه ته سوال وکي نو ستا قاتالی ختم کی شینکی برا وخی دی نو هغه سړی ما نبی علیہ السلام ته وی چې ما ته وصیت وکړه نبی علیہ السلام وی چې چا تر دې بدی موایا او د نیکی کار نه اعتراض مکوا اگر کتره خپل رول سره په کولا و چړي باندې میلاو شي اگر چې تر خپل بوکینا دیو بو ورتون کې بو بوکې کې لک سواچه او کله چې تر لنګ اووندې یا پرتګو نو ترني پاندې پورې هو چا توا او کنه ته دومره نه شم پړکو نه کته ما پریرا او ځان و ساتا د پرتګ کتر اخونا ځکه دا ته قبر دی او الله پاک دا خلاص نه خوخي نو مستر سوال چې قبلی هغه ذات تر د تارا بلم اینی کثیر دی مقام کی یو قصه ذکر کرلا دی سڑی یو ظلو یو کلی وانتی سڑی کلی کلی آگا چا توی دخل خدا پیوٹی میٹی اوڑی مدام یو سڑی و سورلی ور سروا او آگا پر اقبل سورلی وانی خلق کلاو مزدوری بیتی غیستا از سیاسا بل سر یو سره او تراغه او پولی تیوی چه ما پلانکی ده تیوی سا اوی ٹک ده وی باری سم نو پاس ایزان سا که ناولو بسورلی باندی چه تلا تلا مکت زنگل را ده یو عام الاروا ایو زنگل کی الاروا نو دا سره چه کم قولیو پا عام الار روان شو و آغا سوک چه وسا ناسو نو آور تیوی پدی بل الار بانی لار شو ای ما ته بل لار نه معلوم نا سلی ورته ما ته معلوم دا ډیر لنډه ده عام لار وګړه ده وای سیر ما ته په پته نشي هوته به راته یو ځای ته خېم نو تلات لا خلاړ نو مکه ته وګټه کندراله چیکند کله رااله نماز غشاته سړي تور راوېستا او قولی ته وي نن چې څورلې دی ودروا او راکوشو قولی څورلې ودروا ده راکوشو او دې سړی تر راوېستا خپل وته مينت سماجت شروع کړو انځ ګوردا په ما سره ګوردا سوال اما پرې د زمبا ترلیواله سادي سرکار دې نور صاحب دی واه او دا خو می دي دي او تا هم وژنم ترې عزیز ما حلوي او ته ډېر مينت سماجت وکړو خو دې نه قرارې دو چې نه خامخا دې وژنم نا خولی ورته وی چې نقل اړیږي نو دومره اجازه ترا کې چې دوه رکعاته مونږ وکړو هغه وکا او د دې چې سره نو وړې چې دا څومره سره نه پېنی دی هم د دې مونږ نه کړی دا تام وکړه نا خولی په منځه ودرې دلو او چې کله سورې فاتحه ویلا نو هغه غریب نه بالکل هر څه یې چې وسو وایم بس به اختیار دا آیات ورته مخې تراغه اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض ایلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون دا یاته ویلو چایا ته وی ورکه ته کیدو نو پدې کې دا چې یو سایه وشو او پاس باندې یو سور راغې حداوه ستر ور سره وا او چې غرب شو نو حاکم ظالم چې داغه دا سټې تو هغه دې ته واره دی سری زر منزو کری قولی او آکم کس چی پاس را آغلی واغت لو ندو تے احسان کیا ودری گا نا تا سوک پی آئے بس فلکار کوا وی نما تا بزان خی تا زما سا دیلی اندادو کو ناور تا وی چی دا آیات تو کوئی کنا ام یوجی بل مستور نزاغ سوکیم چی ما تا اللہ طرف نحکم دے چی وزد دی انداد لازد داو دیر مجبوری نزا دا اللہ پا حکم راغلے ہوں دا دی آیات دی اجابت دا پارا او دا ظالم می قتل کو زاق پڑی مزی کو اما یادی کم اے سوک دیا رکھ تالتا خود نوکی پی ظلمات البری و تیرود وچکی والباری در یبکیوں میں یرسلو ریا او سوک رانی کی ہوا گانی بشرن زیر ورکون کی بینے دی رحمتی مخی درامتو دا باران دا اللہ تا ہوا گانی سوک رانی اللہ کم ہوا گانی سکاوی بانی خلق پل مقاصد لاندی کئی پیدا سلور دی یو اغا ہوا دا کلی کعبی دا طرف منا جی اغیط بادی سباو او پاگی بسی مقابل چی کم را جی دا دبور وی او دا یمین خیلی طرف نا چرا جی ناوی دا بادی جنوب وی او دا شمال چرا جی دا شمال وی او دا ہاری ہوا پلی و تبیر تے کم چی بادی سباو رتا وی نا پاکی گرمائش تے او اچوالے او دبور چی ورتوی نا پاکی لنوالے رے او یخوالے او جنوب چی دے نا پاکی گرموالے رے لنوالے او شمال نا پاکی یخوالے و اچوالے رے او دغا ریح الجنت تغ باد شمال چی ورتوی انجی کم خلق بانی علو زی نو ریاح جمع راول لدی کم دغا حواگان مختلف تی شردالہ را دی دباران در اتک نمخ خلق پیگی مخی با زمیداران واغو پویدو اول سکم جدید آلات ایجار چوری نداغی پا زرمانی سوک تخمینی خبری کئی یا پیشنگوی ور کی نکل آغا تیش یا کل خطاشی ازمو خلق و بیداس ایمان راولے دے چید اللہ پاک پا آغا لو از دبر یقین نہیں لگتن کی پا دغا آلات دیو یقین حالن کے پروز کال بچ کل دا پیشنگوی دی ورکلا نما یو دل چې حساب کومه ته ورته دي حساب کومه چې د شنګیانې سوسې کی پروس کلمې شپږ میاشتې حساب کړو په شپږ میاشتې کې دوی کوم شنګیانې ورکړي 26 شنګیانې پکې غلطي وي لکه 26 کړه ته دی دا ویلو چې باران وکی دی نو شوه زما د حساب نورې بلا سوي تازه دادا چې دې کله چې روزه په اول کې ولګي اندي ورکړو کی دا دو ہفتو دا روجی پاول دو ہفتو کی باران نکی حدار احمد کو روزی کی باران ہو شو لیزی کی ہو شو نو آمد کی زمیداران با ادا سی زمیداران و دا ہواگان ندا سی معلوم اولا کی یا باران کی گیا نیو تجربہ و او دیو دا دغن معلومی سی تلائیت پا طریقہ باندی خدا سی تخمینی خبری ری امکان خبری یقینی نئی شغلق بلزا سی ایمان راوڑی دیو جنا آغا کما طریقہ کی شرعی دا جغی سسقا دا یا دعا گانی اپری خودن ندی پکا ایلہ معاللہ ایشتے بل الہ دا اللہ سرا تعال اللہ چد اللہ پاک اما دا حسن ایشتی کون جی دی وزر شریکوی اما یمدہ الخلق یا آسوک چاول پیدا کئی مخلوق سم یعیدو بیا وپس کے غیر ومین رزق کم من السمائی او سوک چیز اختر کی تاثر برنا والعرض رزمکینا ایلا انشتے کرتا از مان نہیں در ناصر قل ورطو ایہاتو راوڑای برحانکو قل دری انکن تم سانیکین کی ترتی تاثرشتنی برحان زکوئی چه مشرکین کم آخری ساتی نسی منگڑا کی قیسی او خوبون دا خو پیشکی ها دلیل نئی ها در روزن خبری نتیجہ ناشوا قل وای پیغمبرا لا یعلمو نپویگی من اغسوکو فی سماواتی تی پاسمانن کی دی والارض پزمک کی دی پاسمانن کی ملائک دی پزمک کی انسانان و مخلوقات دی او جنات تی دا نپویگی الغیبا پغیبو باندی اللہ اللہ سوا دا لانا صرف یو اللہ پغیبو پویگی اس واضح آیت سب سکت کے شباز خلق کوئی چه پیغمبر اللہ علم غیب ثابت تے و اچوائی دے و سکتوئے و سکتوئے او در موزیہ و در اغجن خیفیہ و در اغجن در اغجن روایتون ازان اجور کری لگے یہ روایت تے پاک راغل لی چه علم تو ماکان اما یکونو نو ماکان اما یکونو مانی علم شما اموزیہ روایت تے منگلت تے ادیو جن عیشہ رضی اللہ تنہا فرمائی من زعما انہو یعلما فی غدن فقد اعظما فقد اعظم الفیلیت علی اللہ تعالی سوک چی گمان کشی پیغمبر دا سوا پا حالات کیوگی پلے دی غدر و تلق اللہ وی لا قل لا یعلم فی سماوات الارض غیب الا اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ بنا استدلال وما یشعرون دی انفیگی ایان یبعثون چکل برا پرتا کی دیشی وما یشعرون نفیگی ایان یبعثون چکل برا پرتا کی دیشی لا قبرنو کسی سوک دی اگر پیغمبران دی اولیائی دی کشوہ داری خدا پر تماغوت نیچے چنگ بکل را پرتا کی دیش بل ان دارا کا بلکی ختم شوئے دی علموہم ندیو علم فی الاخرتی پر بارد آخرت کی بل ہم بلکی دیو پی شکین پر شکی دی منہ ردینا بل ہم بلکی دیو منہ دینا عامون لند دی اللہ اللہ آخرت دیو نمانی دا آخرت نے انکار کی آو دا آخرت نے بشک کی دی تاگی نا ترگی وزانی غیر کردے وقال اللذین کپرو ویا کتان چی کافران دی ایزا کننا ترابن آیا کلا چی موشو خوری و آباؤن ازن پلاران اینا لمخرجون ایم براوی تیکی دیشو لقد بتاقی سرا وعیدنا وان دکلیش و زمون سرا آزادانان زمون سرا آباؤن زمون پلاران سر من قبلو دی نمخی ان هذا نلدا الا اساطير الاولين مگر كثيرا ولنودي مشركين قیامت نہ منلو دمر نہ پس گنے نہ منلو دا خبری دے کولی قولو ہے پیغمبر اسیر ہو گرزی پیل ارضی پزمکہ کی نیمرد دا پار ہو گرزی فنظرو نو گرے کی پکانا قیبت المجرمین سننگ شواشر انجام دا مجرمانو ولا تعزن مغم جن کی گالیم پریو باندھے ولا تک ان مکی گپے دو یقین پتنگ سیا کی نما دا سریم کورون چی دیوے کئی تسری ددائی تا ودا سی خبرو ددائی دا حق غر تنگی جی مالا ایما خپکی گا ویقولونا دا زورن دا فازا بغفلو ویقولونا ویدیو متا حاضل وعدو کلمین داوانین کنتم صادقین کچا تیتا سریشتونی فلورت و اے پیغمبر آسا قریب دا یکون ردی پلکم چوی در پسی پتاز پسی باز اللہ زیبا جب سستا جنون تس پجنتی سر غالیا ردی پلکم در پسی تاز پسی پیوستی پتاز پسی صدر پسی پیوستی باز یاگا چی تازی بجلتی سر غالی دا آیا تا فازا بی قبر دلیل ولی کما عذاب کی بجانم کی اور سولے کی قیامت نمبر سخوڑی لری دے اور دلتے ہوئی رہ دے پادر پسے وئی اور پسی آگا دمر نفس کی نو قبر کی ہاں سنگور کو لے کی گا عذاب ادا اللہ فیلم کی آگے ہویا گوچی نوائے وین نرم بکا و بیشکستا رب لدو پس دن خاون دا پزل لے لنازی بخل قبانی ولیکن ناک کر رہا ہوں لیکن زیاد بریو کلائش کرون شکر نو بازی وین نرم بکا و بیشکستا رب لے عالم پی جنی ماتو کن صدورهم اغجی پٹے ایدیو کنی وما یورینو اغجی دیو کارا کئی وما من غائمت نشتے یوخوی پٹا وما من غائبت نشتے یوخوی پٹا اس سمائی پاسمان کی وال ارد پزمک کی اللہ تی کتاب مبین مگر پا کتاب کارا کی دی ہر سلح محفوظ کی اللہ پا علم کی اللہ ان آذ القرآن بیت کدا قرآن قصو بنائی بیانی علا بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اکثر اللہ جاک سراغا ہم تی اکتری پنجی بکی خلاف کولو قرآن دا غی وضاحت کی وَإِنَّهُ مِذْكَرَ قُرآن لَهُ دَن خَامَخَا هِدَيْتِ وَرَحْمَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ دَبَارَ دَ مُؤْمِنَانُ اختلاف پدی ختمی گی دی سخفت تعلق پیدا گا وَبَلَ دی اختلاف نختمی گی لبندیانو پا کتابونو اتفاق تی رازی پا قرآن رازی اِنَّا رَبَّكَ بِذْكَرَ رَبْ يَقْضِي فِي سَلَبْ وَكِي بَيْنَهُمْ لِي بِمِنْكِ بِحُكْمِهِ فَخْفَلُوا كَمْ سَرَا جغد اللہ پاک عدل و انصاف وہو العزیز العلیم دا اللہ غالب کو دے فتوکل علی اللہ نتوکل و بروسک و پالا انکا بے شکت علی الحق المبین پا حق کاری انکا بے شکت لا تسمع الموتا اور اول نچی کولے مڑوتا یعنی آن کا پیران چیزا مڑو پشان جاگو تا تخبر نچی اور اولے لگا سنگ کی مڑی ناوری ولا تسمع ثم او تنش اور ولے کنو تا دعا بلنی ذا ول مدبرین کله چوڑی پشا باندې اس خلق یو مسئلہ جوان کر لکی مڑی اور کنا قرآن صاف ہوئی اځه کې دا خلک دا خبرې مکه تراچي چې قرآن درسونه نه کوي او د قرآن سره تعلق نه ساتي. قرآن ته وینه کلا تسمی الموتا تا ورول نشي کولای مړو ته، یعنی هغه کافر چې د مړو په شان دي. روح المانی چې دا حنفی عالم دي، اور دی آیت مبارک وی دلیل علی ان المیت لا اسم و کلام الاحیاء، دا دلیل نے پدی خبرا چی مڑے دا جوندو خبر بلکل ناوری، او دغه دا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی دادا چی دا دی اوبن پاکابیرو کیو مشروع دا چاسل کی مشایخ و ادوق قسم خبری ذکر دی، یو دا چې مړی دیوډ ترې شوروله او دیم کانو تا نو په کون چوچ اختلاف نه کوي چې کم سره مرزادی کونی او د شاکړه دا لټ ټکر ورته ولاګه ولټ ټکر اغناوري ترې اختلاف نه کوي او مړو نه چې شیر جوړیږي نو پاکي اختلاف جوړ کړي چې خلک ولا شي به ته جتون غواړي څه پیدا را پدې کې څو مړی او اغناوري وما انت او نه تبع هذه العميا لا رخذن کې لندو تا انزل الالتهم الذي تغمرهينا ان تسمعوا تاورون كه الا من مگر اغه چاتا اغه مؤمنان تا يومن بياتنا چا ایمان لري دم پياتنا او کم کافر چې مړو پشان دي ناوري سي مؤمنان اوري اده مړو پشان ندي اجو اندي فهم مسلمون دي تابعدار و اذا وقال قول كل تواقي شوينا عليهم فديبان يخرجنا برباسو لهم نريد بار دابتن یو حیوان من الارض د ځمکنا تو کلمهم دی سب خبرې کوي ان الناس چې به څنګه خلق کانو دی بیا آیاتنا زن پیتن لا یوم یوقنون یقین نه کولم و اذا وقال قول دی قول شی مراد دی قطا دی وی د الله غصه کی مراد ا مجاهد وی هغه دا حکم دی چې ایمان نه راوړي او ابن عمر او ابو سعید خدری زن هموی چه کلا دیو دنی کئی حکم نکئی و دا بدون خلق نما نکئی دا اللہ غصب دیو راشی نو پا وقتی ودا چل کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی چه حقود قول چه پدیو کی گی نو دا علماء پا مرک سرا او دا علم پا ختمی دو سرا او دا قرآن پا پرتکی دو سرا چه در ایک کاروش چې کوم علما دی هغه مړ شي علم ختم شي قرآن پورته شي نو عبدالله بن مسعود بوي تاسو قرآن زیات زیات لولئ مخکې له دې نه چې قرآن درنه پورته شي او د خلقو نه به لا اله الا الله هم هېر شي او د جاهلیت په اقوالو کې واقع شي د هغو په اشعارو کې واقع شي نو دا هغه دی چې اذا وقال قول وینا د عذاب په دې واقع شو بیننه کې دا به ذکر شو دا به ډنګر ته وایي حیوان ته وایي دا څنګه چې زم دابرا قران کی سنت سے یہ کی دا نشته دې رسم رقدو سو څنګهو البته صحیح حدیث ابو هريره نه کړي چې نبی علیہ السلام فرمایلو بادر بالاعمال ستن تاسو په نیکو اعمال باندې جرتی کوي د شپو خبرو نمخ کی هغه شپه خبرې سری یو د لوګیرات له نمخ کی دین د دجال راتلو نمخ کی دریم دابۃ الارض اگر دنگر د ځمکې د غید راتلو نمخ کی او تلورم چې د مغرب د طرف نه نور راوځي دی راغی نمخ کی او شپږم دا مخلقو امر یا د خاص په تاسو کې چراشي هغه پتنه د عام او د خاص دا راغی نمخ کی عبدالله بن عمر بن العاص رضوان روایت ته اعتماد نبی اسلام نه اوریدلو فرمایلی اول په علاماتو غټو د قیامت کې د نور را ختل دی د مغرب نه او د دابی دا ډنګر را وتل دی په خلق باندې د ساق په وخت کې او کم یو چې په دیو کې مخ کې وشي نو بل په هغې پسې متصل راځي که نور مخکې راځي شو نور پسې متصل دا دابه بوي او که دابه را وته نور پسې متصل به نور رسي کي او د ابو هریره یو روایت دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام فرمائلو امام ترمذی دا روایت نقل کړل چې دا د ابو براوزی او داغه تر مهر د سلیمان علیه السلام او حمزه د موسی علیه السلام د مؤمن مخ په دغانڅه کار روخانه وکي او د کافر پرې کو زبانی و مهر ولګي نو کله چې خلک دې تر جمع شي نوی با یا مومن اوی با حازا یا کافر چی دا مومن دی او دا کافر دی علمت بیر عدیب بارکی چی کم دا چی عجیب غریب اگر طرح ذکر دی ناغصر اسرائیلی روایات چی صحیح سندن ندی ساگی لکه بازی وی چی دا دا بچی دن دا با شپیتک گز اگدئی څوک په دې پسی دې نه وشي لاندې کولای او څوک چې تختی نه دینه په تیری نشي او څوک وي دا چې ساسره جاسوسه په ځمکه ګرځي همدا چې خبرې دي ته هم دا ده چې دا یو د ابدا حقیقت الله ته معلوم دی او دومره راځي روایت کوي چې د کوی صفانه براوزی صفا چې کوم غونډی ده او ځان ودا ګرد غبار داسي شیندي مقام ابراهیم تبراشی خلق به وتخی کله دا ویني نو دا وا توابو کې بیا بهر تراوځي او چې کوم مسلمانان دی غوله به تسلی ورکي او چې کوم کافران دي نو عمر جاندار کوي او به تسلی نو قیامت په علاماتو کې علامت یوم ناشر پاوره چې موږ راځم کو من کلی امت نارمن پاو جن یو جماعت مم من دا چانیو کذیب بی آیاتینا تکذیب که زمون آیتنو کو میوزعو نلیو بڑا جندر نکلشی حتی تردی پوری دا جاو کلچی راشی خالن اللہ بوی اکذبتم بی آیاتی آیات آل تکذیب کلو زمان آیتنو ولم تحیطو بی آئلمن حتی احاتنو کل پاغیبانی لیلم اما زا کنتم تعملن یا تسامل کولو معلوم شا چریوشی دا حقیقت ننے خبرن پاغیبردنکے علا فی کواچی ترغی دا حقیقت ن دې زمانه کې خلک سنی سنای خبرو باندې یو د یو خلاف شو بل د بل خلاف شو حقیقت څنګه یې نه ګوري او قال قول واقعي و چې وینا لې په دې باندې دې ما ظلم په څنګه دې ظلم کول په ملایم چې کو نه دې په خبرې نشي کوله دلیل باندې چې پیش کوله عالم یاره آی دې نه ګوري ان چې به چې کومه جان نه نه ګرځو نش پلی اس کو نو پیجدي آرامو کې پدې کې ونهار اورزم مبصرن لدن کې کی باقی دیو خلق سبو چیزان نحلال وگٹی انہ فی ذالک بشک بری کل آیات نشیری قومی یومنون دپار دا قوم تیمان راوڑی ویوم یون فہو پاورتی کو کیوالی جیسی سوری پش فیلائی کی ففضیانو پا گبراہت بشی من اغسو کی سماواتی چی پاس دونی کری ومن پی الارض سوک چی بزمکر کری اللہ من شاء اللہ مگر اغسو چی خوشید اللہ پاک شغر جنت حوری دی او غلمان دی او هغه ملائک چې عرش یې پورته کړی دی نو دا اول شپېلې سره به دیو نه مري دا به ژوندي البته چې کله دویمه شپېلې والی شي نو څه لږ وخت دپاره په دیو باندې هم الله مرګ راولي چې دا قول ثابت شي چې کلو من علیها فان صرف د الله په ذات مرګ نه راځي وکل ټولاتهو راځي به الله ته داخرین ذلیله وتر الجبال او تبین غرنا چکلا پا شویلائی کی پوکے ہوشی تا سبو آتا گمان بکے پا دی غرنبانی جامی دا تند والارو ویتا مرو دا بزی مردسا پشان دا تلو دا وری ازام آغا چیم کی بستا دا گمانی یا وستا گمان کیتی دا والاری خو آوخ کی بدا دی چی مندی وی شویلائی دار سبا تسنس سنع اللہ اللذی اتقان کل شئین کاری گرید اللہ اغل دا اغل ذات دا چه مضبوط آلی ورکڑه هر شی لرا اتخانه چه مضبوط کرنه دی کل شین هر شی انهو بشک دا غلا خبیرون خبردار دی بیما تفعالون پاس جی تاسی کوئیو من جا بالحسن تی چاچی راوڑنی کی فلاهونی بدل را خیرون بہتر مین دا غینا چه لس چون دا تر وو سو چون دو پوری اللہ ورکی خدا بکی شرط جا بالحسن چه تامت تی نیکی ورس حوال من پاله بیر حسنه نیدیویل بیر غلق نیکی وکیلی که نروس بسی بیادا سی لینشن او بای چانی کی خپل خراب کی نو آغی بانی دتا لب چند و یا وست و چند نشتی نیکی کول بیاغ محفوظ ساتل چی اللہ دربار تورا سیگی دا گران کار لگا حدیث کی راجی ان الحسد لیا کل الحسنات کما تا کل النار الحطب حسد نے کئی اخری لکا سنگا چی وور لرگی سیدی نو تا نیکی وکل ایخو توری خلو نگاسش دغه سی فرده حق که اسره نیسی نیکی دا وکل خود پا حق کی دنگا سنگا دپارا خیر شو وهم بیو من فضائی یوم ایزن دا گبرار تا دا غورن آمینون بی خوف بی اللہ ومن جا بی سیئتی و چاچی راوڑا گنا قیامت تے ورسولا دلتی ام جا اوی نا زکا که اسره گنا کرو خود تو بیتی وی سندخوا تلانا لختم شوا و گناهی وکلا تو بی ونستا او گناه و سلال قیامت تا نفکوب با تو جو هم نسکو رولی بشیدی و مخونه پی نار پور که ورطبویل شیحال تو جزونا آیتا سب ازن نرک لیکی جی الا ما کنتم تامنون مگر دا سکتا سامن کولو انما امرتو فدازی موقبانی چی انسان کلی و حق صفا بیانی نباتی الفرس رازی او دا کوشش کئی چې دا حق پرس انسان په خبره کې لچک پیدا کی او آغا دا صفا صفا خبری پریدی نو پا دا وقتی بتا سکه پل حق او صفا خبره بنا پریدی نبی علیہ السلام پا چمرا غری نو اللہ خپل پیغمبر تاوی ورطا وایا انما او مرتو بیشکماتا او کم شوینے اند دی خبری عام بودا چیز بندگی و کم ربها جهی البلدت اللذی نرم دا دی خار اغهر رمها چیزت من کڑی دا خارو ولہو دغه الله د پاره کلو چین هر چیز دی او مرتما ته حکم شوی دی ان اكون من المسلمین چې د شم د مسلمانانو تابعدارونه زبر یو الله عبادت کوم نو بل چانه کوم الله ته بتن دم بل چاته نه او دا حکم ماته شوی و ان اتلو القران چې د قران ولما قران خلص کو ته بیانو ما او زل نا پا مخا نظم آکار بای او چوک ده پیغمبر امتی زن تاوی دا غم دا کار چو ان اطلو القرآن ده قرآن واللولم بیانه کما فمن احتدانو چاچی سمالار بیا مندا فا انما یا تدینو یا بیقی غننده سمالار ممیلی نفسی ده قلزان ده پارا ومن دو اللہ سو جگم راشو فقلو آیا انما انا من المنذرین بیشکز ده رون کنیما فقولی الحمدللہ ترتول صورت خلاصه شوا چه عالم الغیب اللہ دے سلامتی آور کون کی اللہ دے نو او آیا چه تول دے کمال سی بہتون خاص اللہ لردی سیوریکم آیاتی ہی زرد چوب غیتال سا خپل آیتون فتاری پونا آتاز بے ہو پی جنئی وما عرب بکاون نیسا عرب نیخافر انا خبران ما تعمدن دا سنجی تحصیل کوئی عالم الغیب اللہ دے سلامتی آور کون کی اللہ دے صورت ممتاز شو تفصیل دے واقعی رسول ایمان علیہ السلام نور سنتون گریا چیز نا ذکر شو او دلیل نتری پنے پی دیر نغیب دمی جینا او دا حدود ملا چرگت نا الہ دا مسئلی تفصیل ہو شو قیامت پریشانات کی تاگی ذکر پر جوش تو یوں من پر